أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جی کی آنکھیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں کے بل آقا پھر گئی مجھ کو سنانا نام محمد محمد رکھو لحد میں جس دم زیدو مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد پڑھتی درود جوڑے کی حورے پڑھتی درود جوڑے کی حورے لاشا جو لے گا نام محمد دم دم ذکر نبی تو کر یا نبی یا نبی یا نبی کر دم دم ذکر نبی تو کر یا نبی یا نبی یا نبی کر دم دم ذکر نبی تو کر یا نبی یا نبی یا نبی کر اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد ذکر نبی تو کر یا نبی یا نبی یا نبی کر دم دم ذکر نبی تو کر یا نبی یا نبی یا نبی کر نام نبی کا ورد پکا لے نام نبی کا ورد پکا لے روز حشر کا رکھنا نبی تو کر یا نبی یا نبی یا نبی کر یا نبی یا نبی یا نبی کر یا نبی یا نبی یا نبی کر یا نبی یا نبی یا نبی کر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امنگے جوش پر آئی ارادے خود کو دادے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے خود کو دادے ہیں امنگے جوش پر حق بلاتے ہیں جمیلِ حاضری شاید حبیب حق بلاتے ہیں منگے جوش پر آئی ارادے خود گداتے ہیں جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں سمبھر میں جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی سمبھر میں جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی سمبھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہم پر نظر کرم فرمائی، اس پر یہ احسان کیا کی بات ہے، جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں کمن کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، مدینے والے بلا رہے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں، کوئی بندی ہے ہر بات مدینے میں غم خوار میرے آقا کی، ہے ذات مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار، مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات، مدینے میں جس کو چاہتے ہیں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں، خدا جانے خدا جانے خدا جانے خدا جانے کے طیبا کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کے طیبا کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کے طیبا کو ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، ڈالو بلا لو بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کنویں جانا میں میں پہنچوں کنویں جانا میں گرے بجا کے سینا جا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جا ہو جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جا ہو جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے پاسے کبت میرا دلے مستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیو میرا دل رو کر سلام شوق کہنا حاجیو میرا دل رو کر تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے میں پیا میں شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں پیا میں شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں ہم کے ماروں کا مکینے گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں گے جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں تصدق جانِ عالم اس کریمی اور رحیمی کے تصدق جانِ عالم اس کریمی اور رحیمی کے رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم کو اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم کو اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں تصدق جانِ عالم اس کری رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود جانے نہ دیا تصدق جانِ عالم اس کریمی اور رحیمی کے گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت چھپاتے ہیں جمیلِ قادری جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، یہی ہے وہ کہ جو ناتے حبیب حق سناتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید شاید حبیب حق بلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی نبی ہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج ہی تو کل سہی آقا قریب کو روئے جو اب نصیب کو جرم بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم تازے طرب بجائے کیوں پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ شفیع نا العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك صحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں ہی نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی یہ الفاظ دہرا لیجئے زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. ضمنی فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا وغیرہ جائز ہو جائے گا. اگر اعتکاف کی نہیں نیت نہیں تھی اور کھانا پینا آ گیا سامنے تو کھانا اس کو جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لیجئے اور آپ کو ذکر و درود کر لیجئے. چاہے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب اگر چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 19 رسالہ زیاد درود السلام. جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله 1439 سنہ ہجری کے ماہ درود و سلام ماہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آج 19ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حسب معمول مدنی مذاکرہ ہے جو کہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور خصوصی انتظام بذریعہ او بی وین پاک مروندی کابینہ سیون شریف ضلع جامشور و باب الاسلام سندھ پاک سیالوی کابینہ چکڑالہ ضلع گلزار طیبہ سرگودا پنجاب. جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی ترکیب کرنیل گنج یو پی ہند مسعودی کابینہ میں یہ ترکیبیں ہیں. اس کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں مدنی مذاکرے میں اسلام بھائی ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سیون شریف ضلع جام شورو ہمارے سامنے ماشاءاللہ بھلے کرے آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ کرنل گنج یہ ہند ہمارے ساتھ ہے. ہند کیا بات ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ان لوگوں نے کر لیے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے رمضان کی آمد مرحبا رمضان کی آمد مرحبا مسلمانوں کا پیارا پیارا مہینہ رمضان آ رہا ہے. اب تو مسجدوں میں خوب رونق ہوگی اور سحری کی برکتیں اور افطار کی رونقیں مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیں گی. پیارے امیر اہل سنت رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ رمضان مبارک کی بہاروں کے تو کیا کہنے, اس کی رونقیں مرحبا. عن قریب انشاءاللہ 11 دن باقی ہیں تقریبا. اللہ کرے کہ ہم زندہ سلامت رہ کر ایمان و تقویٰ کے ساتھ ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں, اور اس کی اللہ کرے کہ ہم قدر بھی کریں. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے کہ ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, فرض 70 گنا 70 ٹائم اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس میں تو خوب نیکیاں کمانی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے کہ گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جائیں گی پھر اس میں. تو اس لیے وہ خوب نیکیاں کرے, گناہوں سے ہمیشہ بچنا ہے, رمضان میں بھی بچے اور بہت زیادہ بچے. نمازیں پڑھیں, تراویح پڑھیں, روزے تو رکھنے ہی ہیں تو تراویح بھی پڑھنی ہے, 5 ٹائم نماز بھی پڑھنی ہے, ذہن نصیب تلاوت کی بھی توفیق مل جائے. تو ایک بار کم از کم پورا قرآن کریم ختم کر لیا جائے. اسی طرح اور جو بھی ہو سکے ذکر و اذکار کیے جائیں, ذہن نصیب پورے ماہ رمضان کا ایک اعتکاف کر لیا جائے. اسلامی بھائی مسجدوں میں کریں اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں مسجد بیت میں کر لیا کریں, تو انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں بھی ملیں گی اور گناہوں سے بچنے کا سامان بھی ہوگا, کیونکہ باہر نکلنے سے گناہوں کے اسباب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور گھر کی چار دیواری میں اس کے اسباب گناہوں کے کسی حد تک کم ہوتے ہیں. بچنے والے کے لیے کچھ سہولت رہتی ہے. امیر السلام سے عرض ہے کہ بعض مدنی منع بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو بھی اگر مدنی چینل کے آگے بٹھا کے رکھے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ ایک تو بڑوں کے مدنی پھول اور سوال جیسے مدنی منوں نے کیا, ایک منظر ہے ہمارے پاس, ایک مدنی منی جو ہے وہ مدنی چینل کے آگے ہیں, ذکر اللہ ہو رہا ہے, یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو سادہ لوح ہوتے ہیں, جو سادہ تختی ہے, جو لکھیں گے وہ لکھا جائے گا. اس مدنی منی کو مدنی چینل کے آگے بٹھایا, ذکر و اذکار ہو رہا ہے تو یہ تسمیح اس کو دے دی ہے, تو یہ جھوم رہی ہے. اب یہ کہ جن کے گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہوگا تو وہ گانے بجتے ہوں گے گناہوں بھرے چینلز پر, وہاں بٹھاتے ہوں گے تو یہ بچے ناچتے ہوں گے تو یہ ماں باپ خوش ہوتے ہوں گے. تو بچوں کو مدنی چینل دکھائیے تاکہ اللہ اور رسول کی آواز ان کے کانوں میں بار بار پڑتی رہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی منوں کا پورے سال ہی تربیت کا اہتمام کریں اور بڑی راتوں میں بھی کریں. آپ کو آل اتار کا ایک منظر ہم مختلف کلام کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ وہ بڑی رات میں کس انداز سے وہ وقت گزار رہے ہیں. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, رکھ ان کے سارے دھرانے, ان کے سارے دھرانے, ان کے سارے دھرانے کو ہی شاد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, رکھ اے خدا میرے مرشد کو الحمدللہ. تو یہ گھر کے مدنی ماحول پر ہے, بچے کے سامنے ہم نمازیں پڑھیں گے تو وہ بھی اس کی نقالی کرے گا, اور اگر بچوں کے سامنے ماں باپ لڑیں گے تو یہ آپس میں اس کی ٹریننگ لیں گے اور ریہرسل کریں گے ایک دوسرے کو مارنے کی یا بولا بولی کرنے کی. تو اس لیے گھر میں ذکر اللہ ہوتا رہے, ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے, تلاوتیں ہوتی رہیں, نمازیں پڑھی جاتی رہیں, تو انشاءاللہ بچوں پر اور آئندہ ہماری جو نسلیں جو آ رہی ہیں تو ان پر اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ, یہ اگر روٹین رہی تو. اور اس آیت کریمہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ایندھن اس کو بولتے ہیں جو چیز جلتی ہے, آگ میں لکڑی ڈالیں گے تو جلے گی, پتھر ڈالیں گے تو نہیں جلے گا. جو جلنے والی چیزیں وہ ایندھن کہلاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. یا سیدی, اگر مسواک پر ہاتھی دانت کا دستہ لگا ہوا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرمائیے. جائز ہے. ویسے یہ تو ایک معدوم شے ہے, کبھی ہو سکتا ہے کسی دور میں لگتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب تو ہاتھی دانت ہاتھی میں لگے ہوئے تو دیکھے ہوں گے آپ نے, تصویر میں دیکھے ہوں گے. اوریجنل ہاتھی دانت کی پہلے وہ نقشی بنتی تھی نقش و نگار, اب تو اس کے بس وہ اس طرح کے پلاسٹک کے آرٹیفیشل نقش بنتے, یہ تو بہت مہنگی چیز ہے. ہاتھی کے بارے میں تو کہاوت ہے, وہ گجراتی ایک کہاوت ہے, جیو تو ہاتھی لاکھ گنائے مریو تیارے سوایو تھائے, یعنی زندہ ہاتھی کی قیمت لاکھ روپے, مرے ہوئے کی سوا لاکھ. اب مرے ہوئے کی قیمت سوا لاکھ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہاتھی کو مارنا آسان نہیں ہے, مرا ہوا زیادہ قیمتی ہے اور اس کی ہڈیاں کام آتی ہیں, وہی دانت وغیرہ, تو ہڈیاں اس کی دانت اور یہ بہت قیمتی مانے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابن رسول اللہ سے عرض ہے کہ ایسا جو دستہ ہے اس کے استعمال سے بچنا چاہیے یا بچنا بہتر ہے؟ اب یہ تو ایک معدوم شے ہے, یہ تو دنیا میں کہیں بھی مسواک کو بھی اتنا اہتمام کہاں ملے گا, مسواک استعمال ہی کہاں کرتے لوگ. یہ تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کے لیے جب وہ ماہ مسواک منایا تو کافی لوگوں کو مسواک کی ترغیب ملی, ورنہ مسلمانوں میں مسواک بہت کم رہ گئی ہے, بہت ہی کم رہ گئی ہے. بس یعنی بدقسمتی ہماری, آقا کی پیاری سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب ہاتھی دانت تو پہلے کو بادشاہ لوگ لگاتے ہوں تو لگاتے ہوں, تو بارہ لے گا اب بھی اگر اوریجنل ہاتھی دانت میں مسواک لگی ہوئی اگر وہ بھی, تو اس سے بچنا بہتر ہے, جائز ہے. حضرت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت سیدنا حضور غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عصا دست اقدس میں لیے باہر تشریف لے آئے, آپ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا. میں نے دل میں خواہش کی کاش آپ اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں. ادھر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی تھی اور ادھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عصا زمین میں گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا. پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اکھیڑ دیا تو وہ جیسا تھا ویسا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بس تم یہی چاہتے تھے, آپ ہیں پیروں کے پیر, آپ ہیں روشن ضمیر, آپ شاہ اتقیا یا غوث آدم دستگیر. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, غوبی وین کے ذریعے سیون شریف ضلع جام چورو باب الاسلام سندھ, اور اسی طرح چکڑا والا سرگودا پنجاب ضلع گلزار طیبہ, او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, نیٹ کے ذریعے ہند کرنیل گنج یو پی, ہند مسعودی کابینہ میں جو عاشقان رسول جمع ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. میرا نام قمر زمان ہے, میں یہاں اسسٹنٹ کمشنر ایچ آر ہوں شیخو پورہ میں. سوال یہ میرا نام قمر زمان ہے, میں یہاں اسسٹنٹ کمشنر ایچ آر ہوں شیخو پورہ میں. سوال یہ ہے کہ اسلام میں عقیقہ کی کیا حیثیت ہے, ہم جو بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں وہ کب کیسے اور کس طرح کرنا چاہیے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں پلیز. عقیقہ ایک امر مستحب ہے, والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کا ساتویں دن عقیقہ کرے. بہتر یہ کہ لڑکا ہو تو دو بکرے, لڑکی ہو تو ایک بکری, دونوں کا ایک ایک بھی چل جائے گا, نرمدا میں بھی کوئی عرض نہیں ہے, لیکن لڑکے کے دو بکرے ہوں اور لڑکی کی ایک بکری ہو تو یہ انصب. عقیقہ نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, تو ساتویں دن کرے تو اچھا ہے. پھر یہ کہ چودہویں دن کر لے, نہیں کیا تو اکیسویں دن کر لے. تو اب وہ جب بھی کرے تو ساتویں دن کا اس کا حساب آنا چاہیے, اور یہ بھی افضل ایک طریقہ ہے. تو اس میں بھی اس کو یاد رکھنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر بچے کی ولادت اتوار کو ہوئی تو اب زندگی میں, ہاں زندگی میں جتنے ہفتے آئیں گے نا سیٹلڈ ہے, یہ سارے سیٹلڈ ہے, اس کی زندگی کا ساتواں دن مانے جائیں گے حساب سے کہ ساتواں ہی دن پڑے گا ہر ہفتے اس کو. اور شادیوں میں لوگ عقیقہ کر لیتے ہیں, یہ بھی جائز ہے, نہ کیا تب بھی گناہ نہیں ہے, لیکن کرنا چاہیے. عقیقہ مستحب ہے والد کے لیے کہ وہ کرے. مزید اس کی تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, مختصر صحیح رسالہ ہے, یہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب. یہ خرید کر یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کر کے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی اچھی معلومات ہوں گی. کئی زبانوں میں یہ منتقل بھی ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے, اور شفقت صدیق یہ سوال کر رہے ہیں کہ کھانے اور فروٹس پر دعا کر کے اس کا ثواب مردے کو بخشنا کیسا ہے, اور کیا یہ ہر روز کرنا چاہیے؟ ہاں فروٹ پر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے, سبزی پر بھی ہو سکتی ہے, پانی پر بھی ہو سکتی ہے, مٹھائی پر بھی, چاول پر بھی, ہر چیز پر, کھانے کی غذاؤں پر فاتحہ. تو ہمارے یہاں عرف یہ کہ کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں, اس میں پھل بھی شامل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, روز بھی کر سکتے ہیں, دن میں سو مرتبہ کر سکتے ہیں, کوئی اس کی قید نہیں ہے, نہ کوئی اس کے لیے وقت فکس ہے کہ اسی وقت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ جس دن انتقال ہوا ہوتا ہے, جس سے کہ انتقال کو سال پورا ہو گیا تو اسی دن پھر کرتے ہیں, یہ برسی اس کو بولتے ہیں. اور بزرگوں کا ہو تو اس کو وہ احترامن عرس بولتے ہیں, سالانہ عرس. اور عوام کا فاتحہ بولتے ہیں، بزرگوں کا وہ احترامن نیاز بولتے ہیں، معنی ایک ہی ہیں دونوں کے. جیسے کہ ایک کوئی آپ کا بیٹا آئے گا تو آپ بولیں گے بیٹھ جاؤ، کوئی آپ کے ابو آئیں گے تو آپ بولیں گے ابو تشریف رکھیے، تو بات ایک ہی ہے، الفاظ میں فرق ہے. احترام، اور احترام اچھی چیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاطف ہارون یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل لیٹ نائٹ پروگرام ہوتے ہیں، اس میں مذہبی، سیاسی اور ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگرامز میں شرکت کی وجہ سے اگر فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو اس کا وبال کس پر ہے؟ شرکت کرنے والے پر. شرکت نہ کرے کوئی سا بھی، کہ جائز پروگرام میں شرکت کرنے کی ترکیب ہو، ناجائز پروگرام میں شرکت کرے گا تو ذرا گناہگار ہوگا کہ اس کا مجمع بڑھانے والا بنے گا، ناجائز باتیں سنے گا، میوزک سنے گا، تالیاں بجائی جاتی ہیں تو وہ تالیاں سنے گا، خود بھی شاید بجائے گا، یہ بھی ناجائز ہے تالیاں بجانا بھی. تو خیر اگر جائز ہے سلسلہ، مثال کے طور پر مدنی مذاکرہ ہے تو ایک جائز کام ہے، دین سیکھنے والا کام ہے. اب مدنی مذاکرے میں شرکت کی وجہ سے فجر اس کی قضا ہو جاتی ہے کیونکہ رات دیر ہو جاتی ہے سونے میں، اور اگر یہ مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کرتا جلدی سو جاتا ہے تو فجر اس کو مل جاتی ہے، جماعت بھی مل جاتی ہے، تب تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مدنی مذاکرے میں شرکت نہ کرے بلکہ سو جائے، کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ مدنی مذاکرہ ہی تو نہیں ہے، لائیو سننا ہی نہیں ہے. بعد میں بھی اب تو سہولتیں کہ وہ تو نیٹ پر تو یہ آ ہی جاتا ہے، تو نیٹ پر سن لے، اللہ کرے اتنا جذبہ مل جائے. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، یعنی ایسا کریں گے فجر بھی نہ جائے اور مدنی مذاکرہ بھی نہ جائے، کہ لائیو سننے کا اپنا لطف ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر لائیو میں مزہ زیادہ آتا ہے. تو دن کو تھوڑا آرام کر لے یا کوئی ایسا راستہ نکال لے کہ وہ دونوں ہی مل جائے، لیکن اگر کوئی صورت نہیں کہ جاگا تو فجر گئی، پھر تو سونا ہی پڑے گا اس کو. یہ خالی مدنی مذاکرے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی بھی تقریب ہو، بڑی رات ہو، بے شک ہو، 27ویں رات ہو رمضان شریف کی، اب دعا میں تو جاگنا ہی جاگنا ہے، اور پتا چل ہے کہ اب جاگ لوں گا تو فجر نہیں پڑی جا سکے گی اور میری نیند ایسی پکی ہے میں نے سو جانا ہے، جب نماز قضا ہو جانی ہے. نماز قضا ہونا تو بات کی بات ہے، اگر اس کی وجہ سے جماعت بھی جاتی ہے تب بھی وہ جلدی ہی سونا ہوگا، چاہے کوئی سی بھی رات ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں امیر السنت سے عرض ہے کہ کئی شہروں سے بھی اسلام بھائی کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے اور بالخصوص ہی مدنی مذاکرے میں آتے ہیں، اور آج بھی جو مجھے میسج آیا 31 اسلامی بھائی ملتان کبیر والا کوہی والا سے مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، ایک ہی بس شرکت 3 دن کے لیے شاید ہو سکتا ہے. زمزم نگر کے بھی اسلام بھائی کو پتا چلا تھا کہ وہ بھی آئیں گے. زمزم نگر سے تو ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں، جی جی. وہ قریب ہے نا، ملتان شریف سے دور ہے. جی ماشاءاللہ، جی آیا نو، سب کو خوش آمدید. صبح بھی ان کی روانگی بھی ہو. اچھا ماشاءاللہ، آج تو دارال اہل سنت کے 2 دن کا ہے کچھ سلسلہ، 4 دن کا تربیتی اجتماع ہے دارال اہل سنت کا، 4 دن کا، تو دارال اہل سنت کے باہر ہیں، مگر ان کی تعداد ظاہر ہے کہ اتنی نہیں ہے جو نظر آ سکے، یہ محدود تعداد ہے، اور یہ اتنی تعداد ہے کہ شاید اتنی تعداد کسی دارال افتاء میں نہ ہو. الحمدللہ ہماری یوں تعداد بہت ہے، لیکن اس میں ہوتی محدود تعداد ہے، اس میں معاشرے کا ذہین ترین طبقہ ہوتا ہے، اور یعنی کہ یہ بھی علماء، اچھا علماء میں بھی ظاہر کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو یہ علماء میں بھی ذہین ترین علماء کی چھانٹی ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں یہ، تو ان کی تعداد تو ظاہر تھوڑی ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر کا بھی ہوتا ہے کہ اتنے اتنے مارکس اس نے لیے تو اس کو وہ ملے گا داخلہ، تو اس میں تو چلو کچھ نہ کچھ سورسز چل جاتی ہوں گی، پیسے بھی کام کر جاتے ہوں گے. ہمارے دارالافتاء اہل سنت میں یہ بھی نہیں ہے، سیدھی سیدھے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر وہ ذہین ثابت ہوتا ہے جو بھی اس کا معیار ہے تو پھر اس کو داخلہ ملتا ہے، اور پھر یہ مفتی نہیں بن جاتا ایک دم سے، اس کے اسٹیپس ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے، ایک نام تو لکھا ہے لیکن میں نام نہیں لے رہا. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی والدہ سارا دن اپنی اولاد کی برائی کرے باہر والوں کے سامنے اور اولاد کو نیچا دکھائے، ہر کسی سے اولاد کی بس برائی کرے، تو اولاد کیا کرے جبکہ اولاد کو بہت برا لگتا ہو؟ اولاد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اپنا حسن سلوک بڑھا دے. انہیں اگر کوئی اس تک کرتی ہے تو برا کرتی ہے، غیبتیں کرتی ہے تو. اچھا اب غیبتیں تو یہ کر رہی ہے، اولاد نے غیبت کا دروازہ ماں کے لیے کھولا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ماں کو تنگ کرتا ہو، اور ماں سے برداشت نہ ہوتا ہو تو یہ ڈنکے بجا دیتی ہو. اس لیے اولاد کو چاہیے کہ پہلے اگر کم خدمت کرتا تھا تو خدمت بڑھا دے. پہلے خالی درد سر کے وقت سر دباتا تھا تو اب روزانہ ٹانگیں دبانا شروع کر دے. پہلے منہ چڑھا کے بات کرتا تھا تو اب مسکرا کر بات کرنا شروع کر دے. یہ بالکل میں خوش طبعی میں نہیں کہہ رہا، میں واقعی یہ مسئلے کا حل بتا رہا ہوں. اسی طرح مسئلہ حل ہوگا کہ آپ امی کے دل میں داخل ہو جائیں گے نا، اور امی کو جب یوں ہوگا نا کہ ہاں اب میرا بیٹا صحیح ہو گیا، تو یہ جس طرح غیبتیں کرتی ہے اس سوال کے مطابق، تو اسی طرح یہ اب تعریفیں کرے گی کہ میرا بیٹا صحیح ہو گیا، مدنی چینل اس نے سنا تو وہاں کچھ مدنی پھول اس کو ملے تو اس سے یہ صحیح ہو گیا. ماشاء اللہ مدنی چینل تو سب کو دیکھنا چاہیے، میں بھی دیکھا کروں گی تو پھر اس کو شاید یہ بھی احساس ہوگا میں نے جو غیبتیں کی یہ بھی برا کیا تھا، تو اللہ کرے کہ وہ بھی توبہ کر دے غیبت کرنے سے. اور بیٹے کو چونکہ پتا چل گیا ہے تو اب ماں ہے تو ہوتی رہے، یہ اس پر لازم ہے کہ اپنے بیٹے سے معافی بھی مانگے، بیٹے کی دلازاری ہوئی ہے غیبتوں کی وجہ سے. یہ سوال کے سوال کے مطابق میں جواب عرض کر رہا ہوں، اور ہمارے سوال پڑھنے والے نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ اس کا نام نہیں لیا. یہ حکمت عملی ہے، نام دینا بھی نہیں چاہیے ایسے موقع پر، کہ نام کے ساتھ جب ماں کی پیشی کروائے کوئی لاکھوں کے سامنے چینل پر، مدنی چینل پر، تو یہ بیٹا کے ساتھ تو رم خان ہوگا، تو اس لیے وہ ایسے موقع پہ نام نہیں دیا جاتا، ماں بھی نہیں بولا جاتا. ایسے کہ مطلب کوئی اگر اس طرح گھر کا فرد ایسا کرے تو دوسرے فرد کو کیا کرنا چاہیے، اس یوں سوال ہونا چاہیے، اتنی محتاط ترین سوال جس میں فساد بڑھے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرانس سے جانشین احمد سنت ہمارے ساتھ براہ راست مدنی مذاکرے میں ہیں، اور ہم ایک ویڈیو سوال بھی ہمارے ساتھ نیٹ پہ اس وقت موجود ہیں، اور ہم ایک آپ کو مدنی چینل کے ناظرین ایک ویڈیو سوال جو ہے وہ بھی ابھی دکھا رہے ہیں. امیر اہل سنت، ہم نے مسجدوں سے چپل چوری ہونے کا تو سن رکھا تھا، مگر اب آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مسجد سے دوران نماز موبائل فون چوری کیا جا رہا ہے، اس معاملے میں کچھ احتیاطی تدابیر بیان فرما دیجیے. چپل بھی چوری ہوتے ہی ہوں گے، موبائل یعنی جو بھی مل گیا. ایک کسی نے بتایا تھا، شاید اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اور بتایا تھا، اس کے ٹیفن باکس تھا ساتھ میں، نماز پڑھنے کے لیے بےچارا داخل ہوا اور کھانے کا ٹائم ہوگا تو وہ ٹیفن باکس لے کر کھانا، تو کسی نے ہمدردی کی، آئیے لائیے کر کے وہ ادھر رکھ دیجیے، وہ ادھر رکھ دیا، بےچارا نماز میں مشکل ہوا، وہی تھا چور. پھر اس نے نماز پوری کی، ٹیفن باکس بھی غائب تھا اور بندہ بھی غائب تھا، لے کر چلا گیا. تو یہ ایسا کرتے ہیں مطلب. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرما. بہرحال اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرے, کوئی بول دے نہیں ادھر رکھ دو, اور بندہ اگر وہ انجانا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہ کی جائے. ہمارے ساتھ تو تقریباً ہر بار ہی ہوتا ہوگا, ہم جب یعنی میں جب دوسرے ملک سے آتا ہوں یا جاتا ہوں تو سامان احترامن پکڑنے کی, وہ بےچارے احترامن ہی انداز ہوتا ہے, پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں اٹھا لوں میں اٹھا لوں. تو میرے ساتھ جو سہ بھائی نا وہ ٹرینڈ ہے, اس نے کسی کو دینا ہی نہیں ہوتا. اچھا وہاں یہ خطرہ نہیں ہوتا عام طور پہ کہ یہ لے کے بھاگ جائے گا, ایئرپورٹ کی باؤنڈری سے لے کر بھاگنا دشوار, لیکن اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے, لے کر بھاگ جائے نا بڑا نقصان نہیں ہے. اس سے بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی سی پڑیا ڈال دے الٹی سیدھی, جس کی سزا شاید سزا موت ہے, سمجھ گئے ہوں گے آپ, ہیروئن وغیرہ کوئی بھی چیز اندر ڈال سکتا ہے وہ میرا سامان لے کر. دعوت اسلامی کی دشمنی میں میری دشمنی, میری دشمنی اسی لیے کہ میں دعوت اسلامی اور دین کی خدمت کے حوالے سے میری شہرت ہے اللہ کی رحمت سے, تو نقصان پہنچانے کے لیے جو طرح طرح کے دشمن تو ہوتے ہیں نا, ذاتی دشمن تو میرا کون مجھے نقصان پہنچائے گا, تو اس طرح کے لوگ بھی یہ نقصان پہنچا سکتے. تو ہم لوگ یعنی کہ اعتماد کرتے نہیں ہیں, دینے سے مطلب احتیاط کرتے ہیں. لگیج بھی ہمارا محتاط انداز میں عام طور پہ ہو جاتا ہے لگیج, یعنی پتا چلنا نہیں چاہیے کہ فلاں بیگ الیاس قادری کا ہے, یہ احتیاط ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی چور کی 14 نظریں, آپ دعائیں بھی فرماتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں نہ ڈالے, ورنہ تو یہ بہت خطرناک, اس میں مطلب سازشیں ہو سکتی ہیں اپنے سامان میں. بلکہ آپ لوگ بھی احتیاط کیا کریں, جو بھی اس میں خاص کر علماء کرام مفتیان کرام, کہ کوئی بھی دشمنی میں کوئی نقصان پہنچانے کی سازش کر سکتا ہے, پھر وہاں کوئی سنے گا نہیں. اپنے ملک میں تو شاید کوئی بہت مشہور آدمی ہو تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سورس لگ جائے, دوسرے ملک میں تو یہ بھی نہیں ہے, لیکن اپنے ملک میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں کیس گیا وہ بھی اسی طرح کا آدمی ہو تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو اس لیے وہ گجراتی کی ایک کہاوت ہے, چیتنا نر سدا سکھی, یعنی محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو اپنے موبائل فون سے یہ بات چلی کہ موبائل چوری کرنے کا منظر دکھایا گیا سکرین پہ, تو موبائل فون بھی ایسی احتیاط کے ساتھ اپنے پاس رکھے گئے, اگر کوئی نکالنا چاہے تو آپ کو پتا چل جائے. اس میں جو آپ نے ایک بہت پیارا مدنی پھول ابھی ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے, اس میں ایک احتیاطی مدنی پھول ذہن میں آ رہا ہے, جب بھی آپ اپنے ملک سے سفر کریں بائی ایئر اسپیشلی میں عرض کر رہا ہوں, آپ اپنا بیگ خود بھریں, سب سے پہلے اپنے بیگ کو خالی کریں, اور خالی کرنے کے بعد آج کل جو سوٹ کیس اٹیچی کیس یا ہینڈ بیگ جو بھی ہوتے ہیں اس میں دراز بہت ہوتے ہیں, اندر بھی چینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بھلے آپ نے خود ہی سب کچھ کیا ہے لیکن جب بھی نیکسٹ ڈے فلائٹ ہے آپ کیا, آپ اپنا بیگ پورا خالی کریں, پورا بیگ خالی کرنے کے بعد ہر دراز میں ہر جیب کے اندر آپ ہاتھ ڈال کے چیک کریں کہ کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی ہے کہ جو مجھے ایئرپورٹ پر اپنے یا دوسرے ایئرپورٹ پر تکلیف دے, میں نے اپنی آنکھوں میری آنکھوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, اور میں نہیں کہتا کہ جس کے بیگ سے نکلا ہوگا اس کی جان بوجھ کر ہوا ہوگا, مگر اس کا جو حال ہوا ہوگا نا تو وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, یعنی یہ کسی کے ساتھ ہوا تھا جو میں نے دیکھا ہے اس کو, اور یار یہ کیا ہو گیا, کہا یار پتہ نہیں چلا یہ کدھر یہ چیز رہ گئی میرے بیگ کے اندر, اور وہ بہت عجیب حال تھا, لیکن خیر وہ جو تھا وہ بےچارے نے اس پر کرم کیا, سمجھو کہ وہ جان پہچان والا نکلا یا افسران, ورنہ وہ اس کی جو حالت بری ہو گئی ہوتی, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو آپ ہمیشہ اپنے جیب ایون کہ آپ کا پرس, میرے آپ کا مشورہ آئیے اپنا پرس چیک کریں کہ آپ کے پرس میں کوئی ایسی چیز نہ رہ گئی ہو, اپنے کرتے اور جو بھی آپ کا جیب ہے وہ چیک کریں وہ نہ رہے گا, بعد ایئرپورٹوں پر دنیا میں وہاں تک چیکنگ ہوتی ہے جہاں تک آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا شاید, اور اگر کوئی ایسی چیز وہاں کی جو وہاں کے لیے ممنوع ہو وہ نکل آئی نا تو آپ کے لیے ہو جائے گی ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک آزمائش, اور بیگ میں بھی ایسی چیزیں اللہ نہ کرے نکل آئے. بچوں نے کوئی چیز ایسی ڈال دی, آپ کو بھی نہیں پتا, بچوں نے ڈال دی, بچوں نے کوئی چیز رکھ دی, آپ جلدی جلدی میں بیگ بھرانے نکل گئے. تو اس لیے میرا ایک مدری مشورہ ایک اور ہے آپ کو کہ جب بھی سفر کرنا ہو نا کم از کم ایک دن پہلے اپنا بیگ بھرا کریں, ضرورت کا سامان ایک دن پہلے ڈال لیں کپڑے, کیونکہ بعد وقت ایسا ہوتا ہے کپڑے کم پڑ جاتے ہیں, کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہوتے, کوئی چیز رہ گئی ہوتی ہے, کوئی کام کی چیز دکان سے یا بازار سے لانی ہوتی ہے. اب رات کی فلائٹ ہے, آپ نے دو گھنٹے پہلے بیگ بھرنا شروع کیا اور پتہ چلا مارکیٹ بھی بند ہو گئے, کچھ ہے ہی نہیں, بعد وقت لوڈ شیڈنگ ہو گئی, کپڑے آپ کو استری کرنے تھے, کپڑے استری کرنے کے بھی رہ گئے, پھر گھر میں لڑائی الگ ہوئی کہ تم کو پتا تھا کہ میرے کو جانا ہے, کپڑے استری کر کے کیوں نہیں رکھے تھے, وہ بولے کہ آپ نے کون سا نکال کے رکھے تھے کون سے کپڑے استری کرنے تھے. تو یوں یہ سارے مسائل ہوں گے, تھوڑی سی ایڈوانس پلاننگ کے ساتھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ چلیں گے ان شاء اللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو ضروری چیزیں لینی ہو وہ بھی ضرور چیک کر لیا کریں, پاسپورٹ وغیرہ, ویزا وغیرہ, ٹکٹ وغیرہ. بعد اوقات ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد یاد آتا ہے کہ ارے پاسپورٹ تو گھر پہ رہ گیا, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. وہ بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ غور سے چیک کر لیا کریں کہ جو جہاز کے اڑنے کا ٹائم ہوتا ہے نا, بعد اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ایئرپورٹ پہنچنے کا ٹائم ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کا مجھے بھی پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ تجربہ رہا ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. ایک اسلامی بھائی نے اپنا قصہ سنایا تھا, پہلے سے چیک کر لے تو اس کے لک ویسے کے ویسے لک کی یعنی پاکستان کے ایئرپورٹ سے بھی گزر گیا ہو. اچھا جس ملک میں گیا اس ملک کے ایئرپورٹ سے بھی گزر کے آ گیا اندر, اب اس کے بیگ میں سے ایک بلٹ نکلی. اگر یہ بلٹ کسٹم پکڑ لیتی نا تو اس کی بیچارے کی حالت جو بھی کرتی ہو, وہ بلٹ نکل آیا گولی, یہ بالکل قانونی جرم میں لے جانا. اچھا اس کا جو بھی اسلحہ جو اپنے وطن میں, وہ لائسنس اور دہشت گردی کا معاملہ نہیں اپنی حفاظت کا, لیکن یہ لے جا نہیں سکتے نا اس کو دوسرے ملک, تو وہ اس کا نکل آیا. اور بولا پھر وہاں پتہ نہیں کس طرح اس نے کوئی پانی میں یا دریا میں جا کے اس کو ٹھنڈا کیا کہ یہ اگر یہاں بھی پکڑا گیا یہ بلٹ تو یہ مطلب وہ چھیل ڈالیں گے, یہ بلٹ تیرے والا آئی کہاں سے. پاپا میرے سامنے آپ جانتے ہو اس ٹائم بھائی کو, نہیں میرے سامنے تو ایک کے بیگ سے بلٹ برامد ہو چکی. بلٹ اچھا ہاں ہو چکی, اور وہ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے رہ گئے, وہ بھی سارا قانون اس کا معاملہ ہوگا, مگر یہ کہ یہ سارا ہوا تو یہ بڑی. اور آپ کو بھی کئی ایئرپورٹوں کا پاپا آپ کو ہے تجربہ کہ کیا کیا چیزیں نکل آئیں اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں, لہذا احتیاطی اس میں جتنا آپ ایڈوانس تیاری کریں گے نا اتنی آپ کو سہولتیں. میں اتنا رکھا دوں مارا ماری میں کبھی بھی بیرون ملک یا سفر ہو اس میں مارا ماری آپ نہ کریں, ورنہ اترنے میں لگ جائے گا, گاڑی میں لگ جائے گا, آپ کی فلائٹ مس ہو گئی تو آپ کے ہزاروں روپے کا نقصان الگ ہوگا. اور اس لیے بالکل ایڈوانس تیاری رکھے, کرنی ہے تیاری آپ کو, تو پہلے سے کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سہولت رہے گی. صلو علی الحبیب. وہ کچھ آج مدنی چینل پر کچھ دکھایا جائے گا چلا تھا, اور تو ہو سکتا ہے کہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو اس کا بہت انتظار بھی ہو. تو 11 بجے چلائیں آج کچھ چلا تو ہے, کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ, تشہیری گلدستہ؟ جی ہاں پتہ نہیں آپ لوگوں کو. 11 ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب تک یہ گھر میں بھی ناظرین وغیرہ الرٹ ہو جائیں پیشاب وغیرہ کر رہے ہیں. کیا چلائیں گے اس کی ہم تھوڑی سی ایک بار پھر تشہیری جو مدنی گلدستہ جو ہمارا چلا ہے سوالات کا, اگر وہ تیار ہو تو وہ ذرا چلا دیجئے گا جس میں جوابات نہ ہو, پھر جوابات والا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد چلائیں گے. وہ تیار ہو تو چلا دیں, ٹھیک ہے سوال چلا دیں. امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ٹرک جا رہا ہے, یہ دیکھیں اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے, تو اس موقع پہ ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ منظر دوبارہ دکھا رہے ہیں, یہ ٹرک چل رہا ہے اور ٹرک چلنے کے بعد یہ مطلب زمین کی جو صورت حال تھی اس میں یہ صورت ہوئی کہ یہ بالکل دھس گیا اور اس طرح یہ گر گیا ہے. اس کا جو منظر ہے ایک بار پھر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ ٹرک جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ منظر دکھائیے گا. یہ ٹرک چلتے چلتے یہ زمین اس انداز سے اٹھی اور یہ ٹرک نیچے. یہ اس طرح کی جو سڑکیں ہیں نا ان پر ہیوی ٹریفک منع ہوتا ہے, یہ قانونی ہوتا ہے. اب خدا بہتر جانے وہاں بھی بورڈ تو لگے ہوں گے اس کے, لیکن شارٹ کٹ کی وجہ سے یا کوئی یار جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا اور پھر جب کچھ ہو جاتا ہے تو اب کچھ نہیں ہوتا. جب کچھ ہو گیا نا تب کچھ کیا نہیں جا سکتا. اب جس کا بیچارے کا وہ ٹائم آ گیا تھا اب خدا جانے اس میں کیا یہ کہاں کا ہے کس ملک کا ہے. یہ ہوگا کسی کم ترقی یافتہ ملک کا منظر. باقی جو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں نا ان میں ٹریفک کے قوانین اور اس پر سختی سے عمل وغیرہ کی ترکیبیں زیادہ ہوتی ہیں, تو اس طرح کے حد سے مشکل ہے. تو اب یہ کہ یہاں یہ بالکل بورڈ لگا ہوا ہوگا ہیوی ٹریفک منع اور کوئی شارٹ کٹ یہ بنتا ہوگا تو یہ بیچارے سمجھے ہوں گے کچھ نہیں ہوتا اور ان کے نصیب. تو ایک تو یہ کہ کچے راستے یا جہاں ٹریفک کے بورڈ وغیرہ لگے ہوں کہ یہاں فلا گاڑی نکل سکتی ہے کار نکلے ٹرک منع ہے ہیوی ٹریفک ہیوی گاڑیاں یا منع ہے ٹرالے منع ہے فلاں یہ اس طرح کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور یہ ڈرائیوروں کو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہوگا کہ یہ انجان آدمی تو یوں تھوڑی اتنا بڑا ٹرک لے کر نکلے گا. تو اس کی پابندی کرنی چاہیے. ٹریفک کے جو قوانین ہوتے ہیں یہ عام طور پہ ظاہر ہے کہ عوام ہی کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کا اگر لحاظ رکھیں گے نا کہ اتنی رفتار رکھیں اتنی رفتار رکھیں یہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. پولیس کا اس میں کیا مفاد ہے؟ جان جانی ہے تو پھر ہماری جائے گی نا, پولیس کی نہیں جائے گی نا. زخمی ہوں گے تو ہم ہوں گے نا, تو ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. اور ٹریفک قوانین کا یہ ان کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں اور وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اتنی رفتار رکھنی ہے یہ پٹے آ رہے ہیں زیبرا کراسنگ تو یہاں آہستہ کر دو کہ یہاں عوام گزرے گی روک لو جانے دو. تو اس طرح مطلب اس سب پر ہم کو عمل کرنا چاہیے, ورنہ تو پھر یہ جیسا ٹرک ہوا نا ایسے پتہ نہیں روزانہ کتنے حادثے یہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کتنی جانیں اس طرح ضائع ہوتی ہیں. اللہ تعالی عاشقان رسول کی حفاظت کرے اور ہم سب کو ہر جائز قانون کی پاسداری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ سالانہ عرس مبارک حضرت سیدنا حافظ محمد عثمان مروندی قادری کاظمی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آج ہے. جی جی جاری ہے اور ماشاءاللہ او بی وین کے ذریعے وہاں پر عاشقان اولیاء جمع بھی ہیں اور مجلس سے جو مزارات اولیاء ہے اس کے تحت آج دن میں تقریباً دو مرتبہ قرآن خانی کا بھی اہتمام ہوا ہے ماشاءاللہ. اور ان کے حوالے سے 21ویں شعبان المعظم ان کا وصال مبارک ہوا ہے. چار پانچ چھ مئی یہ عرس کی تین تاریخ ہیں. اچھا بس لکھا ہوا 21 شعبان ہے. اچھا 18 کا بھی کال ہے میرے پاس. دیکھو اس وقت ہے کلندری کمپیوٹر کے سوالات تو اس میں 21 شعبان لکھا ہے. چلو تو کہاں ہیں کہ نہیں کلندری کمپیوٹر. جی ہم ایک سوال بھی چلا رہے ہیں اسی موضوع سے. کلندری کمپیوٹر امین الحمد کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے اور کس نے رکھا؟ سید محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کا مطلب نام ہے. لقب آپ کا لال شہباز کلندر. جو آپ کا چہرہ مبارکہ تھا یہ لال, لال ایک سچا موتی ہے سچا پتھر ہے مطلب تو وہ چمک وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اس میں روشنی پھوٹتی ہے تو آپ کا چہرے مبارکہ سے کرنیں پھوٹتی تھی کہا جاتا ہے اور سرخ تھا وہ سرخی جو حسن میں اضافہ کرتی ہے. ظاہر اللہ کے نیک بندوں کے چہرے ایسے مسک اور بگڑے ہوئے تو ہوتے نہیں ہیں. تو اس طرح آپ کا نام لال شہباز پڑ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک قلندری کمپیوٹر میدان میں آ گیا ہے, تھوڑے مدنی ورزش کر لو تو نیند بھی اڑ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کسی اسلامی بھائی کا سوال ہے, سخت گرمی کے موسم میں کوئی یہ کہے کہ شدید گرمی ہے, اس پر دوسرا بندہ یہ کہے کہ جہنم میں کیسے برداشت کرو گے, ایسا جملہ کہنا کیسا؟ بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس میں تو جہنم کی آگ سے ڈرایا جانا پایا جا رہا ہے, جو کہ ایک مطلب نیکی کی دعوت ہی ہے. اگر مزاحن کوئی کہہ رہا ہے تو اب کھینچ تان کے مذاق کا پہلو نکالنا. دوستوں میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ تم نے تو جانا ہی جہنم میں, تو وہاں پھر کیسے گرمی برداشت کرو گے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ تو اس نے معاذ اللہ یہ طے کیسے کر لیا کہ اس کو جانا ہی جانا ہے. خود جہنم میں جانے والا کام تو یہ کر چکا کہ دوسرے کو اس نے جہنمی اس طرح قرار دیا, یہ نہیں گناہ گار ہوا نہیں ہے, اور گناہ پر جہنم کے عذاب کا استحقاق ہے, حقدار ہے. اچھا اب کیسے برداشت کرو گے, تب بھی یہ کوئی کفر نہیں ہے کہ واقعی یہ تو اقرار کر رہا ہے نا کہ جہنم کی گرمی شدید تر ہے, برداشت ہو ہی نہیں سکتی, کیسے برداشت کرو گے. بہرحال یہ دل آزار جملہ ہو سکتا ہے اگلے کے لیے جس کو جس نے کہا, اس سے توبہ بھی کرے اور سما بھی مانگ لے. ویسا کہنا نہیں چاہیے کسی کے لیے, ہم مطلب اس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ جہنم یہ ہے یہ جنت, یعنی کنفرمیشن کی ہم کو مطلب ہمارے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سند نہیں دے سکتے. یہ نبی کا کام ہے کہ نبی فرما سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. 11 بجے میں تقریباً ایک منٹ سے کچھ کم وقت, 11 بج گئے مدری چینل کے گھڑی میں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو بہت زیادہ عام کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں, کیا اعلی حضرت نے مولا علی مشکل کشا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ فرمایا ہے؟ الحمدللہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو کافی افضل بتایا ہے, لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچھے انداز میں یاد فرمایا. مثلا فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 205 پر ہے, اے عاشقان صحابہ اہل بیت غور سے سنیے گا اور ہو سکے تو اس کو یاد ہی کر لیں. مولا مشکل کشا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار, یعنی مولا مشکل کشا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مرتبوں کا گریڈز کا فرق ہے نا وہ بے شمار, فرق مراتب بے شمار, اور حق بدستے حیدر کرار. یہ جو ان کے مابین جو جنگ ہوئی تھی اس کے تعلق سے اشارہ کیا کہ حق بدستے حیدر کرار, کہ مولا مشکل کشا اس معاملے میں حق پر تھے مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. یہ یاد کر لیں, رٹ لیں. اے اعلی حضرت کے شدائیوں, امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں, اعلی حضرت فرما رہے ہیں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, تان ان پر بھی کار فجار, یعنی ان کو لان تان کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں بلکہ کار فجار, یعنی جو فاسق فاجر ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان تو خیر بلند و بالا ہے، لیکن ان کی شان عظمت نشان پر میری آئندہ نسلیں بھی قربان۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر صحابی جو ہے وہ محترم ہے، معظم ہے، کہ ایک صحابی کا درجہ اگرچہ بلند ہے اور دوسرے کا ان سے کم صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی یعنی کہ توہین کی جائے گی، سارے صحابہ معظم ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اس کے علاوہ مزید بھی مدنی گلدستے ہیں، ہم آپ کو جو مدنی گلدستہ ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ میرے رسول کے بارگاہ میں سوال ہے کہ جس طرح سے ابھی 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ان کی یاد میں جلوس نکالا گیا، کیا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ان کے عرس کے موقع پر 21 رمضان المبارک کو بھی کبھی مدنی جلوس نکالا گیا ہے؟ الحمدللہ 21 رمضان المبارک کو مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یاد میں بھی ہم نے جلوس نکالا ہے۔ امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، بی بی فاطمہ خاتون جنت کی یاد میں بھی ہم نے جلوس نکالے، اور 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بھی ہم نے جلوس نکالا۔ الحمدللہ اہل بیت اطہار کی تو شانی کیا ہے، الحمدللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدار نار کا او دشمنانے اہل بیت۔ آئیے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یاد میں جو ہم نے 21 رمضان المبارک کو جلوس نکالا، اس کے جھلک دیکھیے۔ ساتھ میں امام حسین، امام حسن مجتبی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جو جلوس نکلے، ان کی بھی جھلکیاں دیکھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اور مدنی گلدستہ مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر ان کے حوالے سے کچھ تصانیف آپ کی ہوں، اور کچھ اگر کلام بھی لکھے ہوں تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ ہم کو تو بچپن سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت گھٹی میں پلائی گئی ہے، اللہ کی رحمت ہے. سیدوں کا ادب اللہ کے کرم سے ہمارے خاندان میں ہے, اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ میری بعض مستقل تصانیف بھی ہیں, مثلاً کرامات شیر خدا, امام حسن کی 30 حکایات, کرامات امام حسین. اس تصنیف میں تو الحمدللہ یزید پلید اور یزیدیوں کے انجام بد کے عبرتناک واقعات بھی درج ہیں. حسینی دولہ, کربلا کا خونی منظر اور مناقب کا جہاں تک تعلق ہے وسائل بخشش میں میری کئی مناقب ہیں الحمدللہ. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم امام حسین امام حسن کی شان میں, اچھا نیز کربلا والوں کی شان میں سلام بھی میں نے لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے, جو ہمارے یہاں محرم کے دنوں میں بہت پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب میں آخری شعر مولا مشکل کشا کی شان میں عرض کیا وہ بھی بیان کر دوں. حیدر کرار لے کے آتے ذوالفقار, زور دشمن بڑھ چلا مولا علی مشکل کشا, فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے یزید کو پلید کہا ہے, اسی طرح آپ کے بیانات کے اندر بھی مدنی مذاکروں کے اندر بھی یزید کو پلید کہا گیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یزید تو ہے ہی پلید, میں تو کیا میرے امام امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بھی مختلف مقامات پر فتح رضویہ شریف میں یزید پلید لکھا ہے. مثلا فتح رضویہ جلد 14 پیج نمبر 592 پر فرماتے ہیں, یزید پلید قطعا یقینا باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر, یعنی کھلم کھلا بڑے بڑے گناہ کرنے والا تھا. الحمدللہ میری ایک تصنیف امام حسین کی کرامات کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے, اس کے صفحہ نمبر 16 پر خلیفہ اعلی حضرت امام اہل سنت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی کا ایک کلام کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, جو کہ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم ڈھانے والے یزیدیوں کی مذمت میں لکھے گئے ہیں. اے تشنگانِ خونِ جوانانِ اہلِ بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی, کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے, گھورے پہ بھی نگور کو تمہاری جان ملی, رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے, مردود ہو تم کو ذلت ہر کو سزا ملی, تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بدعا ملی, دنیا پرستوں تین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی, آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے سر سٹ گئے, امانت تمہیں ایک ذرا ملی, پائی ہے یا نہیں انہوں نے کبھی صدا, دیکھیں گے وہ جہنم میں جس دن صدا ملی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, مدنی چینل دیکھتے رہیے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت نے بڑی پیاری گفتگو یہ فرمائی اور اپنے رسائل کا بھی تذکرہ کیا اہل بیت اطہار کے حوالے سے. قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے شفا شریف کے اندر اس حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے تو اس میں الفاظ کا چناؤ بڑا خوبصورت کرنا چاہیے, اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے, اس سے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے گفتگو فرماتا ہے، اس میں کتنا محبت والا انداز ہوتا ہے، کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب فرمانا ہوتا ہے تو ابتدا کس طرح فرماتا ہے، اس سے استدلال کر کے فرمایا کہ اسے دیکھیں اور پھر بندے کو چاہیے کہ وہ جب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرے تو کس خوبصورت انداز میں اس کو گفتگو کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس کا عملی مظاہرہ ہم نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں دیکھا ہے، اور کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ ہم نے امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ بہت خوبصورت الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ میں دو مثالیں یہاں پر عرض کرتا ہوں موضوع سے متعلق۔ مثلاً ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ٹہنی آپ نے کاٹی تو دو اس کی مسواکیں بنائیں، ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، دوسری مسواک ملتویتن، جس کو عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ٹیڑی تھی، لیکن امیر علیہ سنت ٹیڑی بھی کی جاتی ہے تو ترجمہ ایسا بنتا ہے، لیکن امیر علیہ سنت سے ہم نے خوبصورت لفظ سیکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی۔ یہ خوبصورت ترجمہ امیر علیہ سنت نے فرمایا، ایک انداز ہے محبت کا، چاشنی کا، حالانکہ اس انداز میں کیا جاتا تو بھی کرنے والے کرتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدھا ہاتھ، پھر اس کے بعد آپ رک گئے اور اب وہ الٹا ہاتھ، ہم ہوتے تو بول جاتے الٹا ہاتھ، لیکن امیر علیہ سنت نے الٹا ہاتھ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا دوسرا ہاتھ۔ تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملا، یہ اسلاف کا طریقہ کار بوسوں کا ہوتا ہے۔ تو سادات کا احترام بحمد اللہ تعالی، یہ ویسے بھی ہمارے اہل سنت کا ایک شعار ہے، اور میمن گھرانے کے اندر بحمد اللہ تعالی ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ بہت زیادہ الحمدللہ عز و جل سادات کا احترام دیا جاتا ہے، اور امیر علیہ سنت نے تو جس قدر سادات کا احترام سکھایا، باپو شریف ہمارے یہاں پر بولا جاتا ہے، یعنی پہلے بچپن میں باپو بولتے رہے پھر باپو شریف سیکھا، ہمارے یہاں تو جو ان کی خواتین ہوتی ہیں سادات کی ان کو ماں بولا جاتا ہے، آپا جان بولا جاتا ہے، باجی بولا جاتا ہے، اس طرح پیار، یعنی جو تعظیم والے لفظ ہوتے ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت سے بہت ساری باتیں اس طرح کی سیکھنے کو ملی۔ ایک ایسا جملہ، ایسی پیاری بات کہ جو دل خوش کر دیتی ہے، جو امیر علیہ سنت نے کئی مرتبہ مدنی مذاکرے کے اندر سکھائی، آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے، برا لگتا ہے کہ کوئی یوں کہے کہ سید نے ایسا کام کیا، یعنی کوئی برا کام کیا تو برے کام کو یوں کہنا کہ سید نے یہ برا کام کیا، اور یہ آپ یوں فرماتے ہیں کہ کوئی میرے بیٹے کے بارے میں یوں کہے کہ آپ کے بیٹے نے ایسا برا کام کیا تو کتنا برا لگے گا، تو سید کے بارے میں اس طرح کہنا، تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی سید کے بارے میں یوں کہے کہ سید نے یہ برا کام کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عشق والا بندہ ہی کہہ سکتا ہے، کہ جس کو سادات کے ساتھ عشق ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تعلیم جو ہے ایسے ہی بزرگوں سے ملا کرتی ہے، ایسے در سے ملا کرتی ہے جس کو سادات سے سچا عشق ہوا کرتا ہے۔ اور امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل اس دور میں سادات کے نہ صرف سچے عاشق ہیں بلکہ ان کا عشق بانٹنے والے ہیں۔ مدینہ منورہ کی بات عرض کروں حافظ صاحب، عشق کی بات جی، مدینہ منورہ جیسا بھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دستے مبارک کے بارے میں جیسے آپ نے بیان کیا نا کہ امیر جیسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ سیدھا ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ۔ مدینہ منورہ میں جب ہم کہیں جائیں نا تو اب جیسے گاڑی جا رہی ہے تو ہم کہیں ذرا سیدھی جانب ٹرن کر لیجئے، اچھا اب ٹرن کسی اور طرف کرنا ہے، اب ہم جیسے اگر ہم کسی اور جگہ پر ہوں تو افریقہ میں تو ہم کہ یار الٹی طرف ٹرن کر لو، لیکن مدینہ منورہ میں آپ یہ جملہ استعمال نہیں فرماتے، مدینہ منورہ میں جیسے یہ سیدھی طرف آپ کہیں گے دل کی جانب، مدینہ میں کوئی مدینہ میں کہتے بولے گا یہ الٹی کیسے کہیں گے، وہاں تو اچھے اچھے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ واقعی عشق اور محبت اس طرح کے الفاظ اور جذبات، عشق کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ملا لوں، آپ تو آئے نا، امیر علیہ سنت سے بہت کچھ سیکھا ہے حرمین طیبین میں اور بالخصوص مدینہ منورہ میں۔ ہم کھانا وغیرہ کوئی چیز لائے تو بعض اوقات تھوڑی دیر ہو جائے تو چیز مطلب ہمارے یہاں خراب ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں چیز یہ کھانا خراب ہو گیا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی باپا کی زبانی سیکھا, یہ کتابوں میں نہیں ملتا. فرماتے یہ ناراض ہو گیا ہے. تو اب یہ باپا یہ کون سی کتاب سے, کہاں سے آپ نے پڑھا, کیسے سیکھا, تو اس بارے میں کچھ بھی, یہ کہاں سے اگر کچھ سیکھنا چاہے یہ ادب اور یہ والی باتیں. اور یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے, یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ کھانا آپ کھائیے یا فلاں چیز تو مجھے پسند نہیں ہے. تو یوں بھی سیکھنے کو ملا کہ میں اس قابل نہیں ہوں یا اس کی تجلیاں میں برداشت نہیں کر سکوں گا. تو یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں اس طرح کے نت نئے خیالات آ جاتے ہیں؟ سرکار کا کرم ہے, کرم ہے اپنا, اس میں وہ ہوشیاری کو دخل نہیں ہو, قدرتی بس وہ ہے, عجیب و غریب مطلب سوچ ہے میری. ایک بار ہم مسجد قبا شریف کے باہر وہ کھجوروں کی ریڑی تھی, وہ اجوا شریف اس کھجور اس میں تھی کھجوریں, اور اس کا جو دام تھا نا وہ کم تھا, نارمل طور پر وہاں دام اس کا زیادہ ہوتا ہے, یہ تو کم دام میں وہ بک رہی تھی. اور میں نے غور کیا اس کو, میں سمجھ گیا یہ کم دام میں کیوں ہے. اب میں بولوں کیا اس کو, میرے شہر کی ہوتی نا پاکستان اے سڑی ہوئی مت لینا, اب اس کو تو یہ بول نہیں سکتا. میں سوچتا رستہ میں جو قوم لے رہی تھی, میری ہمت پڑ نہیں رہی تھی کہ میں الفاظ بولوں. پھر میں نے بولا کہ یار سوچ سوچ کے الفاظ میں نے سیٹ کیا, میں نے کہا یہ نہیں لیں آپ لوگ, یہ پرانی ہے. تو یہ پرانی کہہ کر میں نے مطلب اس کو اس طرح, یا یہ میں جیسے کہ اس میں دوسری مخلوق آباد ہو گئی ہے, جیسے ہم بولتے ہیں نا یار کیڑے پڑ گئے, یہ دوسری مخلوق آباد ہوئی. اب ہم نے نہیں کھائی یہ کھجور اتنا عرصہ یہ تشریف فرما رہی, تو اب اللہ نے اپنی دوسری مخلوق کو اجازت دے دی کہ اب تم کھاؤ. اب ہم اس میں کیسے مطلب ہے نا, کہ اس مخلوق کو تو کھجور کے اندر جو مخلوق ہوتی ہے اس کو یعنی کہ مدی نہیں کھجور اس کو جیسے کہ اب کیا بولوں, باہر نکالنا یہ بھی گوارا نہیں ہوتا. مطلب اب یہ کھجور آباد ہوئی تو بھلے کھائیں اور کیا, ان کا رسک ہے. یہ بس قدرتی بس عطا ہے اللہ کی, جس پر ہو جائے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے. سرکار اعلی حضرت کے بھی اس طرح کے فتح رضویہ میں کئی جگہ الفاظ ملیں گے جو مطلب بھرپور ادب سکھانے والے ہوتے ہیں. انشاءاللہ سوجل مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے تو اس طرح کے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے رہیں گے. مزید ہم باپا وہ اعلی حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے, خوف ہے شمع خراشی ہے سگے طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالہ و افغان کو. خوف ہے شمع خراشی ہے سگے طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں ہم کو وہ نالہ و افغان, ورنہ کیا یاد نہیں نالہ و افغان ہم کو, نالا یا افغان کو, نالا یا افغان کو. یعنی شاید یہاں یہ اعلی حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ میں ان کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کے رو سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم, مگر میں اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ کہیں مدینے کے کتوں کو میری اس آہو فغا سے شور سے رونے دھونے سے ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچے. سما خراشی نے اپنی زبان میں اس کو جیسے نہیں کان کھاتا ہے, کان کھانا مراد یہ منہ سے کھانا نہیں ہوتا, لیکن زیادہ کوئی بات کرتا رہے نا بولتا رہے بولتا یار کیا کان کھا گئے ہو, تو یہ سما خراشی. تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, خیر مدینے کے کتوں کا ادب تو واقعی اعلی حضرت سے ہی کوئی سیکھے جتنا یہ ادب کرتے تھے مدینے کتوں میں. اشعار میں جو مدینے کے کتوں کا تذکرہ ہے اور ادب کے ساتھ تذکرہ ہے, یہ پوشاک کا شیوا ہے ادب کرنا, اور سمجھنے کے لیے بھی عاشق کا دماغ چاہیے, ورنہ ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں آتی کتے کا احترام کیوں کرتے ہیں. بھائی تو ہے مدینے کا تو احترام تو کریں گے نا, تمہارے شہر کا ہوگا تو پھر اس کے حساب سے ہم اور اس کے ساتھ سلوک کریں گے. مدینے کی تو ہر چیز معظم اور محترم ہے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور آکے اتنا دماغ لے کے چلے, پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ کیا واہ واہ واہ کیا بات ہے. سگ مانے کتا, تو کئی جگہ تذکرہ فرمایا آپ نے کتوں کا مدینے کے. خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نبی سے یہ مجھ کو سن بیان کیے, اس کا بھی ہم نے یاد میں ان کے بھی جلوس نکالا. زیادہ محبت ہے آپ کو جلوسوں سے؟ جلوس بس شروع سے جشن ولادت کے جلوس میں شرکت کی سعادت پائی تھی, تو زمانہ ہو گیا جب باب المدینہ میں ایک سائٹ سے جلوس نکلتا تھا بندر روڈ ایم اے جینا روڈ پر, آرام باغ میں ختم ہوتا تھا, پھر بعد میں وہ جلوس بڑھتے گئے. میں تو اس وقت سے اس میں شریک ہوتا تھا, تو ایک بہت ذہن بن گیا جلوس میں ایک فرحت حاصل ہوتی ہے, روح کو تسکین ہوتی ہے, ایک سرور آتا ہے. تو مذمت تو اس کی جائے کہ جن کو مطلب ناچ گانے دیکھ کر سرور آتا ہے. ہم کو تو الحمدللہ اس جلوس میں سرور آتا ہے جس میں ذکر خدا و مصطفیٰ ہوتا ہے, ذکر صحابہ ہوتا ہے, ذکر اولیاء ہوتا ہے. تو ہم سال میں پتہ نہیں کتنے جلوس نکالتے ہیں. تو ابھی تو اس میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں جلوس نکالنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے جو ابھی مدنی گلدستہ دیکھا. پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں 15 رجب المرجب کو بھی ہم جلوس نکالتے ہیں, اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے. چاہے اس کے علاوہ اور بہت سارے شان صدیق اکبر میں, فاروق اعظم, عثمان غنی, جتنا ہو سکتا ہے ہم مطلب اس میں جلوس نکالتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ فوائد بہت ہیں. ایک تو اللہ کے نیک بندوں کا اس میں تذکرہ تو ہی ہے جو نعرے اور لگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ منقبت پڑی جاتی ہے. تو وہ ہے نا عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ, کہ صالحین کہنے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے, تو ہم نزول رحمت میں رحمت کے حقدار بنتے ہیں. پھر ان کا ذکر یہ خود کار ثواب ہے, تو اس کے ثواب کے ہم حقدار بنتے ہیں. اس میں جب ان کی یاد میں ہم اس طرح کریں گے تو یہ حضرات جو ہیں یقیناً ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی, اور جب ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی تو یہ ہمیں نوازیں گے. اچھا, ہم تو کیا دے سکتے ہیں ان کو, لیکن ہم نے جب ان کے عیسال ثواب کیا, جلوس نکالا, ان کی منقبت پڑھی, تو ان کو خوشی تو حاصل ہوگی. یہ دنیاوی معاملہ تو ہے نہیں کہ وہ دنیا میں اپنی تعریف سن کر بندے کو چاہیے کہ وہ بے جہاز سے ڈرے وغیرہ. اب تو یہ حضرات تو ظاہر ہے کہ اس عالم میں دنیا سے نکل چکے ہیں, اس سے اب وہ تو عالم اجر و ثواب میں ہیں, تو وہاں یہ حب جا یا ریا اور گناہ وغیرہ کے وہاں تصورات نہیں ہیں, نہ وہاں یہ چیز نہیں ہے. تو وہاں ان کے دلوں میں جیسے ہی سال صاحب کے تو خوشی تو داخل ہونی ہے. تو ہم نے اپنے طور پر ان کو نظرانہ پیش کیا, جب یہ دیں گے تو اپنی شان کے لائق دیں گے. تو ان کی تو بہت چلتی ہوتی ہے, تو یہ لا کر ہم کو آقا کے قدموں میں کھڑا کر دیں گے کہ یہ آپ کا غلام ہم سے بڑی محبت کرتا تھا, لایا گناہوں کو بہت بڑا گٹھڑا ہے, تو یہ مگر ہم سے محبت کرتا تھا, اب آپ جانے آپ کا امت ہی جانا ہے. اور اگر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو سرکار کی بارگاہ میں جو پیش ہو گیا تو ان کی جب سیدھی نظر پڑے گی تو انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ پھر منظر یوں ہوگا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو عین ممکن ہے کہ یہ ہمارے جلوس ہمیں جنت میں بے حساب داخلے کا سامان کر دیں, اللہ کی رحمت سے کیا فائدہ ہے. تو اچھا پھر یہ کہ اس میں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کی بھی ایک تعداد ملے گی کہ وہ جلوس جب ہوتا ہوگا نا تو ناظرین کی تعداد بڑھ جاتی ہوگی, وہ ٹھٹھ لگ جاتے ہوں گے بچوں کے ناظرین, تو اس بانے ان کو تعارف ہوگا کہ وہ فلاں بزرگ کا دن ہے, ورنہ یہ کہ بڑوں کو نہیں پتا ہوتے نام, تو یوں تعارف ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا, صحابہ کرام کا تعارف ہوتا ہے. تو یوں مطلب اس میں فوائد کے پہلو ہزار, نقصان کے پہلو تو کوئی بھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے کوالٹی ہوتی ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اب یہ کہ یہ یا زبان کھولتے ہیں یا قلم سنبھالتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے, اتنے جلوس نہیں نکلنے چاہیے, اتنے جلوس نہیں نکلنے چاہیے, تو آپ بتائیے کہ کتنے جلوس نکلنے چاہیے. تو بولیں گے کہ صرف جشن ولادت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں جلوس نکلنا چاہیے, یہ بھی تھوڑی رعایت کر دے گا تو اچھا ان کی شان میں جلوس نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب جلوس تو نکلنا چاہیے. تو اچھا اب دوسروں کی شانوں میں جو ہم جلوس نکالتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے, تکلیف کیا ہے, وہ کہاں سے بتائے گا کیا تکلیف ہے. بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں تو جہاں جہاں بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں کئی جگہ جلوس نکلتے ہیں, اپنے اپنے طور پہ مقامی طور پر جلوس نکلتے ہیں. دیکھو جہاں طریقہ غلط ہے وہ غلط ہے, ڈھول بجا کے نکلتے ہیں یہ غلط ہے, ڈھول نہیں بجنے چاہیے. منقبتیں پڑھتے ہوئے جو جائز منقبتیں ہوں علماء کی لکھی ہوئی یا علماء کی تفتیش سے گزری ہوئی تو وہ بھلے پڑھے ہم بالکل پڑھے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب عرس ہوتا تھا دار العلوم امجدیہ میں, اب بھی ہوتا ہے لیکن اب تو میں جا نہیں پاتا, پہلے جاتا تھا شروع میں, تو دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, دعوت اسلامی کی شروعات میں بھی کچھ سال گیا میں پھر نہیں جا پا رہا. تو میں نے وہ منظر سمجھو سارا سال جیسے نگاہوں میں نہ گھومتا ہو اور حیرت ہوتی ہو کہ یہ دیکھیں, اب وہ دور تو تھا نہیں یہ سوشل میڈیا اور یہ اس طرح کا تو کوئی حساب کتاب ہوتا نہیں تھا. تو بعض بزرگ جو ہوتے تھے اعلی حضرت کے عقیدت مند پتہ نہیں کوئی مخصوص علاقے سے آتے تھے, وہ کوئی مٹکا ہوتا تھا ان کے پاس گاگر جس کو بولتے ہیں, شاید کچھ سجا ہوا مٹکا اس میں کچھ یہ مشروب لاتے تھے, کچھ نیازیں لاتے تھے, کچھ چادریں اور اس طرح کی کچھ چیزیں لاتے تھے, اور یہ بڑے پیارے الفاظ میں محبت سے پڑھتے ہوتے تھے, شاہ دولہ بنا آج دولہ بنا شاہ احمد رضا, یا اس طرح پڑھتے شاہ احمد رضا آج دولہ بنا, شاہ احمد رضا آج دولہ بنا, یہ کلام یہ لوگ پڑھتے تھے, مجھے بہت بھلے لگتے تھے, بہت مزہ آتا تھا. اور دوسری وجہ جو جانے کا ایک کشش یہ تھی کہ میں اس وقت تو ظاہر ہے کہ میری اتنی اٹھان نہیں تھی اپنے کو, میں جانتا کون تھا, لیکن میں جاتا تھا, میں وہاں مطلب بس ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ میں سنی ہوں, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نور ہے, یہ ذہن بنا ہوا تھا, اور جو نور مانتا ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے چہرے پر نور کی جھلک ہوتی ہے. یہ اپنے الفاظ میں اب میں وہ ڈال رہا ہوں میرے جذبات کو. تو میں وہاں کیونکہ علماء کثیر جمع ہوتے تھے اور داڑھی والے بہت جمع ہوتے تھے وہاں عرس میں اعلی حضرت کے, اب بھی ظاہر ہوتے ہوں گے, تو میں ان کے چہروں کی زیارت کرتا تھا, اب مانے نہیں مان ایک ایک چہرے دیکھتا تھا اور اپنے اندر میں فرحت محسوس کرتا تھا, یار کیسا نورانی چہرہ ہے, ارے وہ کیسا نورانی چہرہ ہے, یہ اکیلا اکیلا میں یہ راضی ہوتا تھا. اور وہاں ایسے نورانی چہرے والے علماء اور مشائخ اور یہ جمع ہوتے تھے. تو یہ مطلب اللہ کا کرم ہے کہ شروع سے ہی مجھے یہ ماحول ملا, سرکار اعلی حضرت سے محبت ملی, علماء اہل سنت سے عقیدت ملی, اور یوں گاڑی اپنی مدینے کی جانب رواں دواں ہے. الحمدللہ اچھوں سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ اچھا ہی راستہ ملے گا. وہ ہے قرآن کریم کا بھی تو ہمیں فرمان ہے نا, کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے وہ جنہیں عقیدے سچے ہوں گے تو وہی سچا ہوگا. اب زبان سے ویسے دنیاوی معاملات میں سچ بولتا بھی ہو اور عقیدے سچے نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے. عقیدے بھی سچے ہوں, عمل بھی سچے ہوں, تو اس کے ساتھ ہم کو چلنا ہے. اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی ایسے ہو گئے پیچھے چل بھی رہی ہے اور چلا بھی رہی ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا بھی رہے گا. اور چلتے چلتے چلتے کیا ہوگا, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. صالحین کفارتن, نیک بندوں کا ذکر, نیک بندوں کا تذکرہ, نیک بندوں کی باتیں, یہ کفارہ ہے. تو اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہاں گناہوں کا کفارہ ہے. نیک لوگوں کا تذکرہ, نیک بندوں کی باتیں, یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, اس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جلوس میں یہ حاصل ہوتا, یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے. تو فوائد ہی فوائد ہیں, کہیں بھی مطلب نقصان نہیں ہے. جو بیچارے بولتے ہیں نا کہ یوں نہیں کرنا چاہیے اور اتنے جلوس نہیں نکلنے چاہیے, تو یہ مطلب بیچاروں کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں, ایسا نہ کیا کریں. یہ منا للخیر والی آیت کے تحت داخل نہ ہو جائیں کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا. یہ ولید بن مغیرہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس کے بارے میں یہ آیت نازل. شان تو اس کی کیا تھی, شان غفلت نشان, شان ہلاکت نشان, تو کافر تھا ولید بن مغیرہ, مغیرہ گستاخ کافر تھا, پکا گستاخ رسول تھا. قرآن کریم اس کی مذمت ہے, اس میں 10 عیوب اس کے بیان کیے گئے, اس میں ایک عیب یہ بھی بیان کیا گیا, مناع للخیر, بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو ہم بھلائی سے روکے ہیں, آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ آپ نے اتنے جلوس نکالے, فلاں کا نہیں نکالا, فلاں کا نہیں نکالا, یار یہ بھی نکالو. ہم کو یوں ترغیب دینی چاہیے, نہ کہ روکنا چاہیے. یہ میں محبت سے آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں. اب مانیں گے تو نہیں, اب یہ کہ ال انسان حریص علی ما منع, انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے. 22 مسجدوں کا اعلان ہوا, کسی نے کچھ اس میں کلام کیا تو ہم نے بولا ہم 122 بنائیں گے. ہند والوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا, ہم ہندوستان میں 122 مسجدیں بنائیں گے. کیا ہوا, ال انسان حریص علی ما منع. جی الانسان حریص فی ما منع, شاید دونوں ہیں. جانشین بلکہ اللہ افصح صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. الحمدللہ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان, تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. تو یہ ماہ رمضان کے کچھ مدنی پھول, پہلے یہ مدنی منا میرا سو جائے گا عربی, پھر سو گیا ہوگا جی بابا, اس کو نا پیچھے پیچھے کلندری کمپیوٹر آئی نہ انتا جی. حاجی اظہر رکن شورا کی ایک سوتی پیغام آیا ہوا ہے, وہ میں چلا رہا ہوں اور اس میں سوال جواب نہیں ہے, میں یہ چلا رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ یہ کلندری سنائیں. سگے تار محمد اظہر اختاری عرض کر رہا ہوں, ابھی جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم فرانس میں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں اور ادب اور پیار کی باتیں چل رہی ہیں, تو جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم ایک ملک میں بھی پہنچے تو وہاں قبلے کی سمت کا پتہ کیا, یعنی جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جانشین امیر علیہ سنت, امیر علیہ سنت ہی کی تربیت ہے قبلے کا ادب تعظیم اس حوالے سے. تو کسی نے بتایا یوں قبلہ جو ہے وہ جیسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ اس طرف کو ٹیڑھا ہے, تو جانشین امیر علیہ سنت نے فرمایا قبلہ تو ٹیڑھا نہیں, ہاں کمرے کا رخ اس طرف کو ہے. یہ بھی امیر علیہ سنت کی ہی تربیت سے ہے کہ کعبے کے بارے میں قبلے کے بارے میں ایسے الفاظ ادا نہ کیے جائیں اور ادب اور احترام والے الفاظ استعمال کیے جائیں. قبلہ سیدھا جا رہا ہے, ہمارے مکان میں اگر کوئی رخ ایسا مکان کا ترچا ہے تو وہ کونے کی طرف اگر قبلہ بتاتا ہے سمت ہے تو بھی قبلہ سیدھا ہے, مکان ٹیڑھا ہے. کمپیوٹر کلندری کمپیوٹر لبیک کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد شہرول اتاری ہے. عمر؟ میری عمر 7 سال ہے. ماشاء اللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بائے شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. جی امیر اہل سنت سوالات شروع کیجیے. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام بتائیے. سید محمد عثمان مہوندی. سبحان اللہ. تو کلندری کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ نام مبارک کے ساتھ مروندی کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ قصبہ مروند میں پیدا ہوئے تھے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ مروندی لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ولادت کب ہوئی؟ مشہور قول کے مطابق 538 ہجری و مطابق 1143 عیسوی میں ہوئی. آپ کو قلندر کیوں کہا جاتا ہے؟ سلسلہ قلندریہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے. آپ کا لقب لعل کس وجہ سے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک سے لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی طرح سرکنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی, اس لیے لال لقب مشہور ہوا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت بہاؤدین سکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ کیا ہے؟ اچھا صوفیہ کی اصطلاح میں چار یار کن بزرگوں کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ میں کس بزرگ کی تقلید کرتے تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. سبحان اللہ. ان لال شہباز قلندر حنفی بزرگ تھے. واہ. کیا قلندری کمپیوٹر ذرا غور سے سنیے گا, گرمیوں کے دن تھے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے. ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور ہم یہاں ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں آرام پائیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فارغ ہو کر اپنے ایک مرید کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اسے یہاں زمین میں گاڑ دو. بتائیے اس مسواک سے کیا کرامت ظاہر ہوئی؟ اگلے ہی دن دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں اس مسواک میں ہری ہری شاخیں ظاہر ہونے لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا بڑا سایہ دار درخت بن گیا. ماشاءاللہ، اگلے ہی دن اس مسواک میں ہری ہری شاخیں ظاہر ہوئی، اور دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں وہ بڑا سایہ دار درخت بن گئی، یعنی وہ مسواک بن گئی، بڑا درخت. سبحان اللہ. لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مثال مبارک، یعنی ڈیٹ کی تاریخ 21 شعبان المحرم 673 ہجری کو. سبحان اللہ. اچھا اب یہ بتا دیجئے کہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ سیون شریف سندھ پاکستان میں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، بڑی تیاری کر کے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو عالی میں بہامل بنائے. ہمارے مدنی منے کے ابو کے لیے جو ہے یہ ایک مدنی باکس، اور انشاءاللہ عزوجل ان کے ابو جان کو جو 2100 روپے بھی پیش کیے جائیں گے، اور یہ ہمارے جو مبلغ دعوت اسلام مہروز مدنی ہیں ان کے یہ شہزادے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. بابا جان یہ ایک مدنی منے سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عزفت تاری بن مفتی محمد شفیق تاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا جانی سے سوال یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں بچے سائیکل چلا سکتے ہیں؟ والدین منع کرتے ہیں. اب باب المدینہ کراچی سے بول رہے ہیں، عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ سے بول رہے ہیں. بابا جان آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں. ماں باپ اگر سائیکل کا منع کرتے ہیں روزے کی حالت میں چلانے کا تو صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر روزے میں سائیکل چلائیں گے تو پیاس لگے گی، تھکن لگے گی، تو شام تک روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، مشکل پڑ جائے گی. تو اس لیے روزے میں ایسا مشقت کا محنت کا کام نہ کیا جائے جس سے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے. یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، یہ احتیاطیں. جیسے روٹیاں پکانے والے کو باہر شریعت میں مشورہ دیا گیا کہ وہ آدھا دن کرے گا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، تو عام طور پہ پورا دن تندور پہ جھکا رہے گا تو روزہ کیسے رکھے گا؟ آدھا دن بھی برداشت کر جائے تو کر جائے. تو جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا کام کرے، باقی وقت آرام کرے، مگر رمضان کا روزہ رکھے. یہ نہیں ہوتا کہ سخت کام ہے، صاحب ڈیوٹی سخت ہے، محنت بہت کرنی پڑتی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. تو یہ جواب اب مجھے تو دے دو گے، قیامت میں یہ جواب آپ کو بچائے گا نہیں اللہ کے قہر و غضب سے. یہ جواب غلط ہے. اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، اور کب کب اس میں رعایت ہوتی ہے یہ بھی کتابوں میں لکھ دیا گیا. تو یہ کام کاج کی سختی، محنت، مشقت، یہ عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ معاف ہو جائے. روزہ فرض رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو الحمدللہ 104 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ وقتاً فوقتاً مختلف بیانات کے ذریعے تربیت کا سلسلہ ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, انشاءاللہ عزوجل کل بروز اتوار دوپہر 2:15 بجے نگران شورا کا سنت و بھرا بیان اسلامی بہنوں کے اجتماع میں ہوگا, اور یہ اجتماع جو ہے وہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جاتا ہے. اسلامی بہنیں اپنی ڈویژن کابینہ کی مختلف مقامات پر جمع ہو کر پردے کی حالت میں یہ بیان جو ہے وہ سنتی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر سے اپنی خواتین کو, اسلامی بہنیں بھی چاہیے کہ وہ مختلف جگہوں پر دعوت دے کر اسلامی بہنوں کو جمع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنیں شرکت کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں. ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. الحمدللہ اس کی کم و بیش 19 شاخیں ملک بھر میں قائم ہیں. 64 سے زائد ممالک میں الحمدللہ قرآن پاک اور مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے. اس میں پڑھنے والوں میں انشاءاللہ آنے والے بدھ کو نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. آئیے اس کا ایک تشریحی مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا ایک اہم عبادت ہے, اور حدیث پاک میں بھی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین شخص قرار دیا گیا ہے. دعوت اسلامی کا ایک منفرد شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن اس وقت تعلیم قرآن عام کرنے میں مصروف عمل ہے, جس میں کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بذریعہ انٹرنیٹ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب دنیا کی اب ریسرچ کر لیجئے, میں سارے عاشقان رسول کو عرض کر رہا ہوں, دنیا کا ریسرچ کر لیجئے, بالغان اسلامی بھائی اور بالغات اسلامی بہنوں کو قرآن درست کروانے کا جو نظام دعوت اسلامی کے تحت ہے وہ دنیا میں اب وہ کہیں اور نہیں ملے گا. یہ صرف اعزاز دعوت اسلامی کو اس انداز پر حاصل ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے جو قرآن کی خدمت جس سطح پر دعوت اسلامی کر رہی ہے, اس کے علاوہ آپ کو شاید اس کی مثل مشکل ہے. 64 کنٹریز کے اندر مدرسۃ المدینہ آن لائن کا فیضان جاری ہے, الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ نے دیکھا مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تربیت کے لیے انشاءاللہ عزوجل 9 مئی 2018 سینی عیسوی بروز بدھ رات 10 بجے مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سنت بھرا بیان فرمائیں گے, جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. ماشاءاللہ نگران شورا نے کوئی مضمون اٹھایا تھا رمضان شریف کے تعلق سے؟ جی وہ ماشاءاللہ معتکفین کی مدنی بہاروں کا اب سلسلہ شروع ہوگا, اور یقیناً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت ہونے والا جو سنت و بھرا پیارا پیارا میٹھا میٹھا خوبصورت اور ظاہر و باطن کی تربیت کرتا ہوا اصلاح اعمال اور اصلاح قائد و اعمال کا جو ایک بالکل ایک زبردست اس میں نظام ہوتا ہے وہ ہے سنت و بھرا اعتکاف. اور بلا مبالغہ میں عرض کروں تو ہزاروں عاشقان رسول سے فیض یاب ہوئے ہیں, اور اب دوبارہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. اللہ خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ اسے ملنا, اس کو پانا اور اس کی قدر کرنا اور اس میں روزے رکھنا, نماز عبادت کرنا نصیب فرمائے. الحمدللہ اس میں ہزاروں معتکفین کا بھی رخ ہوتا ہے, تو امیر سنت سر یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے شعبہ تعلیم, اور اس میں میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ بھی ہوتے ہیں. اب تھا یہ کہ 20 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کے اسلامی بھائی یہ سعادت حاصل کریں گے, لیکن یہ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں 15, 17, 18 اور یہ تعلیم شعبہ تعلیم سے وابستہ بھی ہوتے ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ انہیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ یہ بھی دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان سنت و بھرے تربیتی اعتکاف میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. اگر اس پر کوئی کرم نوازی ہو جائے اور آپ کے مدنی پھول مل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. میٹرک کے اوپر سے میٹرک کر لیا ہوں. ہاں میٹرک کر لیا ہوں. اچھا, کیا ان کو ویکیشن ہوتی ہے ان دنوں رمضان میں؟ بازوں کی ہوتی بھی ہے اور سر میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں جن مہینوں میں ماہ رمضان کی آمد آمد ہے شاید اس میں چھٹیاں بھی ان کو ملے. اب وہ عارضی ہے اس سے, ورنہ ان کو چھٹیاں نہیں ہوتی, ایگزام بھی ہوتے ہیں رمضانوں میں. جون جولائی اگست کہتے ہیں یہ چھٹیاں بھی ہیں. پنجاب میں 3 مہینے, ہمارے یعنی باب المدینہ شاید 2 مہینے ہوتی ہے. اس بار کہہ رہے ہیں 2.5 مہینے کی چھٹیاں. اچھا 15 اگست تک چھٹیاں اناؤنس ہو رہی ہیں. ادھر ادھر بےچارے وہ خوار ہوتے ہوں گے بچے, تو اچھا اگر وہ احتکاف کر لیں تو سعادت ہے, اس معنی وہ دین سیکھ لیں گے. یہ اپنی اس میں مطلب یہ مدنی التجا ہے کہ اگر یہ اپنا وہ اسکول اور کالج وغیرہ کا جو آپ کا جو بھی ایک آئیڈینٹی جو ہے آپ کی, اس کے ساتھ اگر آپ آئیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو احتکاف کی سعادت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے شعبہ تعلیم کی مجلس اس معاملے میں امید ہے کہ اپنا فعال کردار ادا کرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک مدنی بہار آئی, اگر تیار ہو تو وہ سنا دیں یار. عماد بھائی تیار ہے بھائی؟ سنائیے, تیار کریں. جب تک میں یہ عرض کر دوں کہ ویسے اب یہ میٹرک کی سند دکھا کر یا آئیڈینٹی کارڈ دکھا کر جو بھی یہ ترکیب ہے تو وہ احتکاف کر سکیں گے. اس کے علاوہ عمر 20 سال, 20 تا 50, کیونکہ وہ زیادہ عمر ہوتی ہے بزرگ ہوتے ہیں تو وہ عام طور 50 سال کے بعد بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, تو بیچارے وہ خود بھی آزمائش پائے جاتے ہیں, دوسروں کو بھی آزمائش پہ ڈالتے ہیں, اور زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں تو یہ اردو بھی نہیں سمجھتا, پنجاب سے یا اندرون سندھ سے یا کے پی کے وغیرہ سے, اگر اتنی زیادہ عمر کے آ جاتے ہیں اردو نہیں سمجھتے ہوتے, کوئی پشتو ہی سمجھتا ہے, کوئی سندھی سمجھتا ہے, کوئی پنجابی سمجھتا ہے. تو یہاں کا ان کو اور آزمائش, پھر چھوڑنے والے آتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا اسی طرح تو 50 سال کے اندر ہو بلکہ 25 سال کا بھی اور ہے مریض, اس کو بھی احتکاب میں نہ بٹھایا جائے, اس کو بیچارے کو آزمائش میں نہ ڈالی جائے. گھر کی سہولتیں جو ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ملیں گی, انڈر اسٹوڈینٹ رش ہوتا ہے. اسی طرح معذور ہوتا ہے اس کو بھی نہ لایا جائے, نابینا کو نہ لایا جائے, تو کیسے وضو کرے گا, استنجا کیسے کرے گا وہ؟ اب وہ پاؤں سے بعض اوقات معذور کو بھی اٹھا لاتے ہیں اور وہ پھر استنجا خانے میں لڑکتا ہوا بےچارا جو جاتا ہے اور کپڑے گندے لے کر پھر وہ مسجد میں اس کا آنا, اور یہ تو بہت آزمائش والا معاملہ ہے, تو اس نہ لایا کریں. بلکہ اگر واقعی مسجد کو وہ آلود کرتا ہے تو یہ تو روکنے کی جس کو قدرت حاصل ہو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو روکے. تو اس طرح کے لوگوں کو احتکاف سے صبر ہی بس کریں, گھر بیٹھے عبادت کریں جہاں سہولت سے عبادت کر سکیں. اسی طرح نا سمجھ بچے جو ہوتے ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں, جیسے ایک تو ایسے بچے کے جو پیشاب وغیرہ ان کا ذہن غالب ہوتا ہے کہ پیشاب یہ کر دیتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بولنا نہیں جانتے, تو ایسے بچوں کو مسجد میں پیمپر ڈال کر بھی لانا جائز نہیں ہے. گندگی پیمپر میں ہی رہے گی لیکن نجاست مسجد میں لانے کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے, تو اس کو لانا یہ گناہ ایسے بچوں کو. اچھا اب تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں جو مسجد میں جن غالبے کی پیشاب نہیں کریں گے اور بول بھی دیتے ہیں کہ اپنی جو بھی بولی ہوتی ہے اس میں یہ بولتے ہیں بچوں کی, تو جو لایا وہ سمجھتا ہے کہ چلو اس کو باہر لے جائے گا. تو اب ایسے بچے کو مسجد میں لانا مکروہ تنزیہ ہی ہوتا ہے. اب اگر یہ بچہ اکیلا ہے تو صحیح رہتا ہے, لیکن اگر ایک سے دو ہو گئے, کوئی اس کو دوست مل گیا یا کوئی بچہ مل گیا, الجنس یمیل الی جنسی, ہر جنس اپنے جنس کی طرف میل رکھتی ہے, تو یہ پھر اس کی طرف یہ دونوں پھر مل کے یہ کھیلتے ہیں مسجد میں شور کرتے ہیں, تو ایسا بچہ کے جو شور شراب پہ کرتا ہے اس کو بھی مسجد میں لانا گناہ, لانے والے پر اس کا گناہ. تراوی میں یہ اس طرح کے مناظر مسجدوں میں شاید بہت سو نے دیکھے ہوں گے کہ یہ بچے اب وہ تراوی کی تو صفیں بنی ہوئی ہے, اب کوئی بولنے والا تو ہی نہیں, سب مصروف ہیں, ان کو کلی اختیارات مل جاتے ہیں, ادھر بھاگیں گے ادھر دوڑیں گے وہ چیخیں گے اور تو نماز خراب کریں گے نمازیوں کی. لانے والا اس میں گناہگار ہے, تو اس لیے ایسے بچوں کو بھی مسجد میں نہ لایا جائے. اور یہ سارے سال کے لیے مسئلہ ہے, صرف تراویح کے لیے نہیں. اچھا بعض لوگ اعتکاف میں آ جاتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہمارے یہاں اعتکاف کرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے, اور جہاں بھی مسجد ہوتی ہے تو مسجد عبادت کے لیے بنی ہے, اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں بنی. کہیں بھی کوئی مسجد میں بطور گھر, جیسے کہ لاواری سے تو مسجد میں سوتا ہے پھر کام دھندے پہ چلا جاتا ہے پھر آ کے مسجد میں سو جاتا ہے, خالی سونے کے لیے استعمال کرتا ہے, تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. مسجد کا یہ استعمال یہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ یہاں جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو اور سہولتیں ان مانو کرے کہ اندرونی حصے میں ایئر کنڈیشنڈ ہے اندرونی حصہ, گرمیاں بھی ہیں آج کل, تو بعض لوگ یہ کہ یہاں کے سو جاتے ہوں گے, صبح کام دھندے پہ چلے جاتے ہوں پھر گھس کے سو جاتے ہوں گے, اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بےچارہ موتقف ہے, اور حقیقت میں یہ خالی سوتا ہے اور دو ٹائم یہاں سحری افطار کرتا ہے. تو ایسوں کو سختی سے میں منع کرتا ہوں کہ ایسی حرکت مہربانی کر کے مت کریں. اگر پتا چل گیا کہ یہ صرف سونے کے لیے یہاں آتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی اس کو سمجھائیں, اس کو سمجھائیں اور اس سے باز رکھیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کئی مکاتب ہیں اور اس میں اسلامی بھائی کام کرتے ہوتے اجارہ ہے ان کا, تو وہ لوگ بھی یہاں سحری افطاری یا اعتکاف نہیں ہوتا, نہ مدنی مذاکروں سے دلچسپی ہوتی ہے ان کو, خالی بس وہ کھانے کے ٹائم پر یہ آ جاتے ہیں یا ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو ان کو بھی میری طرف سے بالکل ممانعت ہے کہ جو اعتکاف کرتے ہیں, یہ ہم لوگ جو مدنی عطیات کرتے ہیں لوگوں سے درخواست کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں نوکریاں کرتے ہیں ان کو تو ہم الگ سے تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں, ہاں جو سارا سال بھیک مانگ کر ہی کھاتا ہے نوکری کے باوجود اتنا تنگ دست ہے تو وہ ہم سے الگ سے بل لے, تو ہم رمضان کا بھی اس کا کوئی ترکیب بنا لیں گے, ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی زکات کا یہ حقدار ہے, بس دیکھ لیں گے پھر کوئی ترکیب بنا لیں گے, ورنہ یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو خود غیرت کرنی چاہیے, چلو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ یار متقفین کے لیے جو کھانا آتا ہے یار میں اس کو کھا جاؤں, مجھے تو پلے سے ان نیک بندوں کی خدمت کرنی چاہیے, ان کو کھلانا چاہیے. تو اب یار کسی مطلب حیا کہاں ہے, غیرت کہاں ڈوب گئی ہے, نہیں کیا کرے سر. تو جو بھی یہ کام کرتے ہیں, ہاں جو ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو یہیں ان کا مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے یا عصر میں فارغ ہو جاتا ہے لیکن ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم مدنی مذاکرہ سننا ہے ہم کو, اب وہ گھر جائیں آئیں کھائیں تو اس میں ان کو ہو جاتی ہے دیر یا گھر دور ہے, تو وہ صرف اس لیے رک جاتے ہیں کہ یہاں میں تراویح بھی پڑھ لوں گا مدنی مذاکرہ بھی سن لوں گا اور پھر گھر چلا جاؤں گا سن کر. تو اس لیے تو ایسوں کو مغرب کے بعد افطار میں کھانے کی اجازت ہے, اور زیادہ دیر ہو گئی رات یہیں گزر گئی نیکیوں میں عبادتوں میں, اب ساری کا وقت ہو گیا تو اب بھلے وہ ساری کر کے بھی اگر جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مقصد یہ کھلانا پلانا ہمارا مطلب یہ لنگر عام نہیں ہے, یہ لنگر خاص ہے جو خواص کے لیے, جو اہل عبادت ہیں جو دین سیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. جیسے ہم ہر ہفتے کو مغرب کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کہ دور دور سے سنگ بھائی ہوتے ہیں, وہ بےچارے گھر جائیں گے تو ان کو لیٹ ہو جائے گا آنے میں, تو یہیں کھانا کھا لیں مغرب کے بعد کچھ نہ کچھ سنگ بھائی, میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں, کچھ یہاں بھی ہوتے ہیں میرے پاس 150 تو ہم لوگ مل کے کھاتے ہیں کھانا, اور ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ان کو عشاء یہیں پڑھنی ہوتی ہے اور مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. ان میں کوئی اگر کھاؤ پیو گھس گیا ہے تو الگ بات ہے کہ وہ کھا کے بھاگ جاتا ہے تو یہ اس کا میٹر ہے. ہم لوگ مطلب میں نے تو بعضوں کو سمجھایا بھی ہے تو کھا کے کہاں ہوتے ہو یار, تو جب پھر وہ نہیں آتے پھر, تو جب آنا نہیں ہے مدنی مذاکرہ صرف کھانے کے لیے آنا ہے, یہ سعادت چاہیے تو یہ سعادت وہاں حاصل کرے یا سارا سال حاصل کرتے ہیں کھانے کی, وہیں حاصل کریں سعادت کھانے کی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یار آپ دیں اللہ کے گھر میں نیکیوں کے لیے, دینے والے بنے, چھیننے والے نہ بنے, بلکہ جو کھاتے بھی ہیں نا ضرورتن کے, چلو میں مدنی مذاکرات ان کو بھی چاہیے کبھی کبھی لنگر رضیہ میں چپکے سے ڈال دیا کرے, ڈھول پہننے کی ضرورت نہیں ہے, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, یہ باکس لگے اس میں ڈال لیں چپ چاپ, شاید آپ کا ضمیر بھی ہو کہ چلو یار میں کچھ دیتا بھی ہوں, صرف میں کھاتا نہیں ہوں کھلاتا بھی ہوں, اور اگر اس طرح آپ اس اچھی نیت سے دیں گے ثواب کے حقدار بنیں گے. یہ مشورہ ہے سمجھے, اور ظاہر ہے کہ کوئی تو دیتا ہے نا, تو آپ بھی دیں گے تو اس طرح لنگر چلتا رہے گا, سارے ہاتھ کھینچ لیں گے تو پھر ہم آپ کو پانی پلائیں گے, اب پانی بھی بند ہو جائے گا تو ہوا کھلائیں گے جس کے کو پیسے نہیں لگتے. اس وقت آپ جو میرے سن سر جو درس عطا فرما رہے ہیں اللہ کریم آپ کو جیسے خیر دے, مسکرا مسکرا کر جو آپ اس وقت تربیت کے مدنی پھول عطا فرما, خیر یہ بھی ایک فن ہے کہ اصلاح بھی ہوتی رہے اور مسکرا مسکرا کر انہیں ماشاء اللہ مدنی پھول ملتے چلے جائیں. یہ ارشاد فرمائے کہ دنیا میں لوگ کامیاب ہونے کو بہت پسند کر دیں گے, میں کامیاب ہو جاؤں, میں کامیاب ہو جاؤں, میں کامیاب ہو جاؤں. ابھی آپ نے جو درس دیا ہے نا, اس درس کو اگر میں غلطی نہیں کرتا اس میں خودداری کا آپ بیان کر رہے ہیں کہ آدمی خوددار ہونا چاہیے اور کسی اور کے کھانے پینے اور دوسری دوسری چیزوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے, کیا اسی خودداری یا خوددار بندہ کیا اس کے لیے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اگر خودداری ہو تو اس سے دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی اور عزت اور مقام نصیب ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں یہ مضمون تو موجود ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ, یعنی کہ دوسروں کی جیب پر نظر نہ رکھے, دوسروں کے پیسوں پر نظر نہ رکھے, آپ محنت ذات محنت اپنا کھائے اپنا کمائے, یعنی ہاتھ وہ اچھا ہے جو اوپر والا ہے, یہ نیچے والا ہاتھ اچھا نہیں ہے, لاؤ لاؤ نہیں ہونا چاہیے, لو لو لو یہ ہونا چاہیے, تو دنیا میں بھی عزت ملے گی. اب جیسے کہ مجھے پتا چلے کہ یار یہ ہر ہفتے آتا ہے کھانے میں اور یہ مدنی مذاکرہ نہیں سنتا, عشاء پڑھ لیتا ہے نماز ہی پڑھ کے بھی فرار ہو جاتا ہے, مجھے جب پتا چلے کہ فلاں جو نہیں ہوتا وہ بیٹا ہوتا آگے آگے, تو آپ بتائیں میرے اوپر اس کا امپریشن کیا پڑے گا, اس کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اس طرح جو بھی اس طرح کے عیسائی بھائی ہوں گے جو یہ سب خدمتیں کرتے ہیں, ان کو پتا چلے گا یار یہ تو کھانے پینے والا ہے, تو اس کی عزت کتنی خراب ہوگی, اور پھر کوئی ہمت کر کے بول بھی دے گا کہ بھائی وہ ہم نے مدنی مذاکرے میں سنا تھا کہ کھانا کس کس کو کھانا ہے, تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے, تو پھر جو ناک کٹے گی اس کا کیا ہوگا؟ تو اتنی آپ پریکٹیکل بات بابا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ عام زندگی میں دیکھا گیا ہے, جیسے دوستوں میں, اچھا فیکٹری زندگی دیکھ لیں, آفس زندگی دیکھ لیں, کہ جیسے کہ عموماً یہ دو پانچ چھ دس کا ایک گروپ بن جاتا ہے, دوستی بن جاتی ہے, تو یہ جب کہیں کھانے پینے کے لیے جائیں گے نا, جو کبھی بھی کوئی ایک روپیہ بھی نہ چائے کا دیتا ہے نہ کھانے کا دیتا ہے, بلکہ کھائے گا پیے گا اور وہ تنکا ونکا لے گا وہ یوں ڈالتا ہوا باہر نکلے گا, پھر کوئی جیسے باہر نکلے گا نا کیا ہوا پیسے دے دیے ارے یار کرتے کرتے اس سے کوئی دو چار چھ مہینے نکال دیے ہوتے ہیں, تو اگلے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ارے یار ہی کرنا ہے پیسے ویسے سے دینے نہیں ہے, تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے دوستوں میں بھی, نہ کبھی پیٹرول بھروائیں گے, کسی کی موٹر سائیکل لے جائیں گے تو ٹنکی خالی کر کے واپس کر دیں گے, اور یوں کھانے کے لیے جائیں گے تو کبھی مروتن بھی جیسے ہوتا ہے یار میں آج میں دیتا ہوں, یا آپس میں کوئی ہوگا تو بھی مطلب اس طرح, تو یہ دیکھا گیا کہ جو اس طرح کا مزاج والا اگر عام دنیاوی طور پہ بھی کوئی دوست ہوتا ہے نا, تو اس کی ہمارے یہاں معاشرے میں اتنی عزت نہیں ہوتی, بلکہ اس کو ہمارے عموماً مفتا ہی کہتے ہیں کہ یار یہ مفتا خور ہے یہ مفت میں لیتا رہتا, تو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنی جیب سے بھی کرے, اور ماشاءاللہ بہت نیکی آپ نے تو بہت نیکی کمانے والا مدنی پھول عطا فرمائے نا, کہ آدمی لنگر رضویہ میں بھی ڈال دے تو کیا بات ہے مدینے کی, لیکن میں نے اس کو بنیاد بنا کے جو عام مارکیٹ اور بازار کے اندر جو لوگ عموماً کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جو سخی ہے نا جو خرچ کرتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر, تو اس کی الحمدللہ دنیا میں بھی ہم نے بڑی عزت دیکھی ہے اور اس کو مقام اس کا پایا ہے. بالکل, دلوں میں عزت اللہ داخل کر دیتا ہے, دینے والوں کی عزت ہو جاتی ہے, اور جو لیتا ہے نا اس سے امپریشن خراب ہی پڑتا ہے, لوگوں کا ذہن اس کے بارے میں اچھا نہیں ہوتا, جسے یا مضموم صفات آپ نے بتائی, خالی جیب کو مطلب سہلاتا ہے, دینے کے لیے تو خالی جیب پھیلا رہے کب تک پھیلائے گا, پھر ایسوں کی دوستی نپتی بھی نہیں ہوگی, وہ کار کھاتے ہوں گے, لڑ پڑتے ہوں گے, بھگا دیتے ہوں گے. تو اس طرح ہم اس کو یہ کہتے ہیں مطلب کہ جب کھانے پینے کے بعد وہاں تھڑے پہ جا کر پیمنٹ کرنی ہوتی نا, اس کو یوں بولتے ہیں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. کھانا بڑا آسان ہے, پیمنٹ کرنا یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اس کوئی پھنستا ہے بےچارا آگے جا کر وہی دیتا ہے. ماہ رمضان آنے والا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, یہ سخاوت کا ایسا مہینہ ہے. امیر سنت اس کو درست فرما دے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جود و سخا تو سبحان اللہ, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماہ رمضان میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سخاوت تھی اس کی کوئی جو ایسی مثال میرے ذہن میں آنی رہی, کوئی ہوا یا اس طرح کی کوئی تیز. ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان, کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ سخاوت اس وقت فرمایا کرتے تھے جب رمضان ہوتا, حین یلقاہ جبریل, جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی اور قرآن پاک کا دور ہوا کرتا, اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب یہاں تو حالات یہ ہو گئے کہ رمضان شریف میں وہ بس وہ مسجد میں جہاں زیادہ پھل فروٹ سموسے کباب آپ جیسوں کے جو علاقے ہیں نا میمنوں کے, وہاں ان مسجدوں کا رخ کریں گے اور مال کھائیں گے وہاں سب. اچھا یہاں پہنچ جائیں گے, یہ متکفین جو آتے ہیں نا انہیں بنام متکف, سب واقعی متکف کم ہوتے ہیں مطلب انہیں پورا اعتکاف نہیں کرتے. یہ ابھی تو یہ مطلب مشکل ہے کہ یہ مخلوق سن بھی نہیں رہی ہوتی نا, اس وقت تو یہ کہاں ہوگی جو سنے گی. اچھا جو سنتا بھی نا تو بازو بازی ہوتا مجھے تھوڑی کہتے ہیں, یہ بھی ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے مجھے نہیں کہتے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ آتے ہیں تو یہ کھائیں گے شام کو, پھر تراوی ہم اس کے ذہن رکھتے کہ پڑھ لیتے ہوں گے, تراوی پڑھ کے پھر سائڈ دیکھ کے سو جائیں گے. کیوں سوتے, دن کو ان کی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں, کیا سرگرمیاں ہے, او پنجاب میں سمندر نہیں ہے سمندر دیکھنے چلیں گے. جب پھر دوسرے دن تو وہ فلاں تفریح پہ چلیں گے, تیسرے دن تو یہاں ہوا خوری کریں گے برابر میں جو پارک ہے اس میں, ارے اس طرح مطلب شاپنگ کے لیے جائیں گے تو یہ دیکھنے جائیں گے فلاں سے ملنے جائیں گے, تو اس طرح یہ اپنے جدول لاتے ہوں گے اور یہ تھکے ہارے آ کر مغرب میں یہ کھائیں گے اور پھر یہ تراوی پڑھ کے سو جائیں گے. اچھا پھر سحری کی سعادت تو حاصل کریں گے یہیں, کیونکہ یہ سحری افطاری کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا نا باہر کھائیں گے تو, اگر غیرت کسی کی جوش مارے کہ میں تو اعتکاف کا کیک کر ضرور آیا ہوں اور رخصت کرنے بھی دوست آئے تھے میرے لیکن میں آیا ہوں میں گھومنے پھرنے کے لیے اور مسجد کو گھر بنا لیا سونے اور اقامت گاہ بنا لی, یہاں سوتا ہوں اور دو ٹائم کھاتا ہوں سحری پڑھ کے, سحری کر کے پھر تھوڑا سو لیتا ہوں, فجر پڑھ کے تھوڑا سو لیتا ہوں, پھر آٹھ بجے نو بجے اٹھ کر میں اپنے جدول پہ نکل جاتا ہوں. ایک نہیں ہوتے ہوں گے, یہ پوری ٹیم آتی ہوگی دوستوں کی, تو یہ اس طرح بھی کرتے ہیں. تو اب یہ کہ آپ بتائیے کہ اب لوگوں کو اس طرح جا کر پہلے سے دھوکہ دینا, ماں باپ کو یہ دھوکہ دینا میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اب یہ کیا اس طرح دین سیکھا جائے گا؟ تو ایسو کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ مہربانی کر کے آپ تکلیف نہیں کرنا, میں ذمہ داروں کو بھی عرض کروں گا کہ ان کو سمجھا دینا کہ یار تم تو مت جاؤ یار تمہارا ریکارڈ خراب ہے, یا پھر یہ کہ ذہن بنا کر کے دیکھو فیضان مدینہ میں جب داخل ہوں گے, یہ فیضان مدینہ کے لیے زیادہ شکایتیں ہیں, اور شہروں میں شاید نہیں ہوتا ہوگا ایسا, تو یہ بڑا شہر ہے تفریحیں بہت ہیں کشش بہت ہیں, تو یہ ان کو سمجھا کر حلف بھی لیں گے تو یہ حلف میں بھی نہیں سمجھتے ہوتے, کسی اب کیا ہوتا ہے، الف مت لینا. تو خیر تو یہ ان کو ذہن بنا کر سمجھا بجھا کر کے جانا ہے. فیضان مدینہ میں داخل ہو گئے تو پھر جب تک چاند کا اعلان نہ ہو نا فیضان مدینہ سے نکلنا نہیں ہے، پڑے رہنا ہے، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. یہ اگر ایسوں کو آپ اعتکاف کے لیے لائیں، کم لائیں. اب یہ ٹرینوں کا ٹرینڈ ایک ہمارے یہاں اب چلا ہے، اب ٹرین تو بھرنی بھرنی ہے، اب تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، علی موالی جٹ جنگلی جو ملے گا بھر لیں گے، بھرنا پڑے گا ان کو. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں بوگیاں کم کروا دینا ہم کو، مطلب وہ یعنی کہ کثرت نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی. جس کی تربیت ہو، جو کچھ سیکھ کر جائے، اپنے علاقے میں بھی اپنے ذمہ داروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کوئی دو چار ادب سیکھ کے جائے سمجھے، اور نیک مسجد بن کے جائے. تو اس طرح کی مطلب کوالٹی یہاں اعتکاف میں ہم کو چاہیے، ورنہ مہربانی کر کے ہم ٹھیک ہے جو 150 مل جائیں گے ہم یہاں اعتکاف ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہے ہر سال ہوتا ہی اعتکاف. باب المدینہ والے بھی مہربانی کر کے ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ صحیح کوالٹیز عیسائی بھائیوں کی یا بھیجیں کہ جن کو درد ہو دین کا، خالی کھانے پینے کے لیے نہیں، کھائیں پیئیں سوئیں گھومیں پھریں. آخری 10 دن تو گھومتے پھرتے نہیں ہیں، ظاہر ہے جو 10 دن کے اعتکاف میں کرے گا تو پھر یہ یہاں مسائل کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے نا، تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں تو ہو رہا ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرے میں شکایتیں ملتی ہیں کہ وہاں یہ کباب سموسے کھا رہے ہیں، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، گپے مار رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک بار تو ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، کوئی پارٹیاں دیکھنے آئی ہوں گی فیضان مدینہ کو اعتکاف کر شہرا سن کر، تو یہ باہر دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں تو یہ ہو رہا ہے، تو یہ تو شاید جانے لگے تھے. اچھا یہ اعتکاف ہے، یہاں تو گپے مار رہے لوگ اور کھا رہے ہیں چیزیں اور رات کے وقت، تو یہاں کوئی تربیت یا نیکی کے حوالے سے کوئی ترکیب نہیں ہے. شاید کوئی مل گیا ہوگا ان کو یا کچھ ایسی ترکیب نہیں ہے، پھر یہ اندر آ گئے. پھر اندر کا ماحول تو بالکل ڈفرنٹ، اندر کچھ باہر کچھ، پھر وہ مطلب سیٹ ہو کر گئے الحمدللہ. تو ایسے کتنے باہر سے دیکھ کر چلے جاتے ہوں گے، یار یہاں تو یہ موالی اور علاقے کے داداگیر جمع ہوئے ہیں، ارے وہ یہ کر رہے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ گئے. ایسوں کو مہربانی کر کے مت بھیجنا، یہ عالمی مدنی مرکز ہے، اس کی بدنامی پوری دعوت اسلامی کی بدنامی ہے. ایسے لوگوں کو نہیں بھیجے، نہ ایسے اسلام بھائی ہمارے کو مطلب ہمارے پاس آئیں، مہربانی کر کے اعتکاف میں نہ آئیں. ویسے ہاں اگر سدھرنے کا ذہن ہے اور آپ کا یہ ذہن ہے کہ سارے مدنی حلقے جو دن رات میں ہوتے ہیں وہ بھی میں نے اٹینڈ کرنے ہیں، سب نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، اور جناب وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہے رمضان شریف میں، صبح یہ بھی پڑھاتے ہیں، قرآن کریم بھی سکھاتے ہیں، یہ سب میں نے سیکھنا ہے. تو ویلکم، آپ جیسوں ہی کے لیے سمجھو ہم کو انتظار ہے کہ آپ آئیں اور کوئی لے کے جائیں، باقی خالی سیر و تفریح کے لیے مزے لینے کے لیے مہربانی کر کے تکلیف نہ کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. جواب دیجئے، جو میٹرک کر رہے ہیں نا اسٹوڈینٹ، ان کو بھی اپنی آئیڈینٹی دکھا کر متقفین کے اس میں آنے کی اجازت کا مشورہ آیا تھا. ٹھیک، ایک مدنی بہار بھی ہے نگران پاک کابینہ کا، ایک سوتی پہ میں نے اعلان بھی کر دیا ہے لبیک. چلو پہلے تو مدنی بہار، مدنی بہار کا مجھے اعلان ہوا تھا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ عز وجل، جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یورپ کے مدنی سفر پر ہیں، اور اسی دوران جانشین امیر اہل سنت نے شامی اسلامی بھائیوں کے درمیان سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا، اور الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت نے عربی زبان میں ان کے درمیان بیان فرمایا، جس کو سن کر ماشاء اللہ کئی اسلامی بھائیوں نے، عربی شامی اسلامی بھائیوں نے توبہ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سات اسلامی بھائی ایسے تھے کہ جو آپ کی شخصیت اور آپ کے بیان سے اور آپ کے انداز ملاقات سے متاثر ہو کر، آپ کی انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر داڑھی شریف اپنے چہروں پر ایک مشت داڑھی شریف بڑھانے کی نیت بھی کی، اور سابقہ جو کٹوائی ان سے توبہ بھی کی، اور مدنی قافلوں کی بھی نیتیں ہوئیں، یعنی عربی اسلامی بھائیوں میں گھل مل کر الحمدللہ عز و جل ان پر خوب انفرادی کوششیں کی, مدنی قافلوں کی دعوت دی, اور شامی اسلامی بھائیوں سے جب جدا ہوئے, جب جدول ختم ہوا تو وہ شامی اسلامی بھائیوں کے ایسے جذبات تھے کہ یعنی وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے, اور ان میں سے کچھ اسلامی بھائیوں نے جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ یورپ کے کچھ ممالک کا سفر بھی کیا, اور ابھی بھی تاحال ان میں سے چند اسلامی بھائی جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ سفر پر بھی ہیں. یہ واقعی جانشین امیر اہل سنت کا ایک خاصہ ہے, اور ہر وقت محتاط عملی اعتبار سے, طہارت کے اعتبار سے, نمازوں کے حوالے سے, اور لوگوں کے دیگر اسلامی بھائیوں کی تالیف قلب یعنی ان کی دلجوئی کے لیے شاد اور کوشاں رہتے ہیں. اسی طرح شامی اسلامی بھائیوں کی بھی دلجوئی کے مختلف انداز نظر آئے کہ جن سے وہ شامی اسلامی بھائیوں کو مزید ایک وہ اپنائیت کا احساس ہوا, مزید قریب آئے اور محبت کرنے لگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی, اللہ کریم ہمارے جانشین امیل سنت کا سایہ دراز فرمائے, انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, ان کے فیضان کو مزید عام فرمائے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کی دھوم دھام ہے, اور ماہ رمضان میں مدنی چینل دیکھنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے الحمدللہ, مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں, آپ کے محلوں میں, آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں ایسے کئی گھر ہوں جن میں مدنی چینل ابھی تک نہ چلا ہو, یا ان کی فریکوینسی کا پرابلم ہو, کچھ سگنل کا پرابلم ہو, سیٹنگ کا پرابلم ہو. الحمدللہ ہماری مدنی چینل کی مجلس اور اس کا ایک شعبہ ہے جو ڈسٹریبیوشن, جو تقسیم ہوتا ہے, یہ جو مدنی چینل کو جو عام کیا جاتا ہے, ان کی طرف سے 13 مئی اتوار دوپہر 4 بجے سے برائے راست مدنی چینل پر یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, جو ایک مہم ہے کہ گھر گھر مدنی چینل دکھایا جائے. اس کے لیے نگران, ذمہ دار اور دیگر عاشقان رسول کو چاہیے کہ اس مدنی چینل گھر گھر دکھاؤ کی جو ہماری جو مہم ہے, مدنی مہم, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ابھی سے شروع کریں کہ آپ کے محلے میں, علاقے میں, گھر گھر میں مدنی چینل کی آوازیں آنی چاہیے. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوں گی. مدنی چینل کے ذریعے جو گھروں میں مدنی انقلاب آ رہا ہے, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں, بے پردہ با پردہ اسلامی بہنیں بن رہی ہیں, مدنی منع مدنی منیوں کی جو تربیت ہو رہی ہے, ماں باپ کے اطاعت و فرما بردارے کے جو درس مل رہا ہے, گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے الحمدللہ محبت پیار اور اتفاق کی نعمتوں کو وہ پاتے چلے جا رہے ہیں, اور بہت سارے معاشرتی فوائد ہیں مدنی چینل کے. آپ کا مدنی چینل کسی ایک کے گھر میں شروع کروا دینا جہاں نہ چل رہا ہو, ہو سکتا ہے کہ آپ اس گھر والوں پر بہت بڑا مطلب ان کے صدم نیکی کی دعوت والا سلسلہ کر رہے ہوں. تو 13 مئی کو یہ ہمارا خاص طور پر اس کو ایک مہم, مدنی مہم کے طور پر ہم لے کے چل رہے ہیں, تاکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل جن جن گھروں میں نہیں دیکھا جا رہا وہاں دیکھا جائے. ان شاء اللہ ماہ رمضان کی آمد ہے, اور امیل سنت کے 2 مدنی مذاکرے ماہ رمضان میں ہوتے ہیں, ایک مدنی مذاکرہ بعد نماز عصر اور ایک مدنی مذاکرہ بعد تراوی, باب المدینہ فیضان مدینہ پاکستان کے وقت کے مطابق الحمدللہ. تو آپ ضرور اس مدنی مہم میں اپنا وہ وقت اور حصہ ملائیے گا. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا نا, تو ہم نے تو یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس وقت میں جو 4 بجے سے یہ مدنی مہم چلے گی, تو ہمارے ذمہ داران انشاءاللہ گھر گھر جائیں گے, اور یہ اگر علاقائی سطح پر ہم ذمہ داران کا ایک باقاعدہ ایک مجلس بنائیں گے, جو ہم اس میں بلڈنگوں میں جا کر اور مختلف چوک درس کر کے, اور وہ ایک پورا دن جو ہے نا وہ سمجھے گا اپنے علاقے میں انشاءاللہ اس بات کو چیک کریں گے کہ اگر کہیں مدنی چینل دیکھنے کا کوئی ایسا مسئلہ بھی ہوگا نا, تو انشاءاللہ اس کو دور کریں گے, تاکہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی مدنی چینل کا اہتمام بھی پورا کر لیں گے انشاءاللہ. 11 مئی کو بہت ہی اہم ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے, تاجر اجتماع, اور یہ ایک اہم شعبہ ہے, اور ماشاءاللہ ہماری مجلس نے اس پر بھی دکان دکان فیکٹریوں میں جا جا کر اس کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. 11 مئی بروز جمعہ انشاءاللہ نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہوگا, تاجروں میں اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور اس میں کیا ہوگا، آئیے اس کا تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ تجارت کے ذریعے اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کا حصول اور اس کی طلب ایک اہم ترین انسانی ضرورت ہے، اور دیگر لوگوں کی طرح تاجروں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ قیامت کے روز سچے تاجر کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دھوکہ، جعل سازی، ملاوٹ، خیانت، مارکیٹ میں رہنا ہے تو یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ جملے ہمارے کانوں نے سنے، یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال سے آیا کہ حرام سے۔ گودام بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیپیٹل جمع کرتے ہیں، انویسٹمنٹ جمع کرتے ہیں، ہمارے اقدامات شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا مال تو نہیں پھنس جائے گا، میری پیمنٹ تو نہیں پھنس جائے گی، میری پارٹی تو نہیں ٹوٹ جائے گی، میرا آرڈر تو کینسل نہیں ہو جائے گا۔ ہزار قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے، نہیں ہوا تو یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جس سے روزگار کمانا نا حلال، اس کو پوچھو کہ فکر معاش کس شے کا نام۔ ارے ہمیشہ اسی کو دیکھتے ہو جس نے کرائے کے گھر سے اپنا گھر بنا لیا، اس کو نہیں دیکھتے جھونپڑے میں لوگ رہتے۔ بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ تاجر اسلامی بھائیوں کی تربیت کے لیے مجلس تاجران کے تحت انشاءاللہ عزوجل 11 مئی 2018 سنی عیسوی بروز جمعہ رات 9:30 تاجر اجتماع ہوگا، جس میں تاجر اسلامی بھائیوں کی خصوصی شرکت ہوگی، اور اس اجتماع میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ دیکھیے براہ راست مدنی چینل پر۔ عشاء کی جماعت اب کل سے 9 بجے ہوا کرے گی، اعلان ہوا ہے، تو 11 مئی کو بھی انشاءاللہ عشاء کی جماعت 9 بجے ہوگی۔ جواب دیجئے، عشاء کی جماعت 9 بجے ہوگی تو امید ہے کہ بیان پھر 9:30 ہوگا۔ 9:30 ہی لکھا ہے، بیان تو صحیح ٹائم لکھا۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی یعنی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے؟ یہ جواب کس سے لینا ہے؟ 60 سال یا اس سے اوپر برادری میری۔ کوئی کسی کو بتائے نہیں ہاں جواب، نہ کوئی پیٹ وغیرہ سے نکال کے، بلکہ اپنی سوچ سے جواب دینا ہے۔ کسی نے بتا دیا تو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اسلام بھائی جواب دیں، کسی ٹیبلٹ سے دیکھ کر بھی جواب نہیں دینا ہے۔ جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ جی باپو، ساٹھ سال والے تلاش کر رہے ہیں جی ہم، ایک 50 سال والے ہیں، 50 سال والے مل گئے آپ کو، 60 والے نظر نہیں آ۔ چلو جو مل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا سلام کو عام کرنا۔ جواب درست ہے، بڑا مشکل سوال تھا یہ، ماشاءاللہ۔ مدنی باکس آپ کے لیے۔ اچھا اب کسوٹی ہے صحیح کی، سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں جنت کے درخت، نعت اور جبرائیل یہ 3 تذکرے ہوں۔ جبریل کا بھی تذکرہ ہو علیہ السلام السلام۔ یہ جواب کس سے لے لیں؟ میں جنت کے درخت، لفظ نعت، نعت کا تذکرہ ہو، اور جبریل امین علیہ السلام السلام کا تذکرہ ہو، کسی بھی لقب کے ساتھ ہو، کسی بھی لفظ کے ساتھ۔ جبریل امین کا تو 21 نام ہے نا تقریباً، 21 میں جبریل کی جی باپو جواب کس سے لینا ہے اس کا؟ کون خوش نصیب، کس سے جواب لینا ہے باپو؟ باپا امیر السنت ارشاد فرما دے۔ آپ تو بلند ہو رہے ہیں, آپ تو رہ کے کلی اختیارات ہیں, جو جواب دینا چاہتے ہیں. کم از کم یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ مہینے میں مدنی قافلے میں سفر کیا ہو, یہ شرط رکھ لیتے ہیں. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سی دی نکلی شاہ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ. جواب درست ہے, روح قدس یہ جبریل امین کا لقب ہے. طوبہ یہ جنت کا درخت ہے, سب سے اونچا درخت ہے, سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ, وہ بھی سیدھی نازک نکلی سیدھی شاخ. وہ جبریل امین سے عرض کروں کہ مجھے یہ شاخ لا کر دیں تاکہ میں اس سے سرکار کی نعت لکھوں. ایک تخیل ہے کہ جب نعت شریف لکھنی ہے تو اس کا اہتمام بھی ایسا ہو کہ بس وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جواب دیجئے, کتنی شخصیات کی خلافت خلافت راشدہ کہلاتی ہے؟ جواب میں کچھ غلطی ہے, آگے بڑھتے ہیں. سورہ رحمان میں آیت ربکمان کتنی مرتبہ آئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ رحمان فبئی آلائی ربکما تکذبان 31 مرتبہ آیا ہے. جواب درست ہے. اچھا تلفظ 31 نہیں ہے, 31 اکتیس 31 ماشاء اللہ. اچھا اب کوئی مدنی منا ہو جواب دے, مدنی منا یا مدنی منی, کہ سب بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ بہت آسان سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرا پہلے. جواب درست ہے, یہ آپ کے ابو کے لیے جواب یہ دیں تو وہ ابو کو ملے, یہ بھی ٹھیک ہے, آؤ ضروری ہے ان کے ہاتھ, اس لیے کہ وہ بچے کا پھر ملک ہوگی تو دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکے گا. اور امام ابھی بچے پہنتے کہاں ہیں؟ یہاں پہن کے آئے ہوں گے, بعض مشکل ہوتا ہے کہ پہنے. امیر علیہ سنت کی جناب میں عرض ہے کہ اس سال آخری عشرے کے اعتکاف کا جو ہدف ہے شہر و اطراف میں کم و بیش 6000 مقامات کا ہے, اب اس کے لیے مبلغین کی بہت حاجت ہے. وہ کچھ ہمیں مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ ہم یہ مبلغین کی کمی کو ہم کس طرح پورا کریں. اس میں یہ کہ میں نے تو کل بھی ترکیب تھی تو میں نے ذمہ داران سے درخواست کی تھی کہ ہمارے ذمہ داران قربانی دیں اور خود اعتکاف کریں, ادھر ادھر دورے کرنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کریں. آپ کے پاس ذمہ داران کی تعداد بہت زیادہ ہے, مبلغین کی تعداد بھی کم نہیں ہے, تو اگر یہ سارے اعتکاف کریں گے اسی طرح ہمارے مدنی اسلامی بھائی جو ہیں جو مدرسین وغیرہ ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان شریف میں, طلبہ کرام کی سب کی چھٹیاں ہوتی ہیں, یہ اگر سارے توجہ دیں اور اس کار خیر میں اس نیکی کے کام میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ مبلغین اتنے ہو جائیں گے کہ آپ کو یوں ہوگا کہ ان کو کہاں میں لگاؤں. ہمارے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں ان کے وہ قاری صاحبان جو تراوی نہیں سنا رہے ہوتے تو وہ بھی اگر اس میں اپنی کوشش کریں تو ماشاءاللہ وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسے ملیں جو شاید فوائد حاصل. تراوی سنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ مدرسین بھی سناتے ہوں گے. تراوی سنانے کے لیے چلا جائے ٹھیک ہے, اعتکاف اس طرح کا کرے کہ وہ نفل اعتکاف ہو تو باہر یہ تراوی پڑھانے کے لیے جائیں واپس آ جائیں, گھر نہ جائیں اپنے یہیں اس طرح آنا جانا رکھیں یہ. اور امام ہے تو بھلے مسجد میں آنا جانا رکھیں لیکن یہ آ جائے کریں تو یہ یوں یا خدمت کر سکتے ہیں, معتکفین کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو قاری صاحبان, ناظمین, مدرسین اور دیگر مدنی اسلامی بھائی جنہوں نے دورہ حدیث شریف کیا ہوتا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی اچھی نالج ہوتی ہے. تو یہ دیگر طلباء کرام ہمارے ماشاءاللہ جامعات المدینہ میں تعداد ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کے کریے تعاون فرمائیں اپنی دعوت اسلامی کے اس اعتکاف کے ساتھ, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی, یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے مطالعہ کرنے کا, اس کے پیج ہیں 24 12, پاکستان میں ہدیہ 11 روپے اور چھوٹی سائز 5 روپے. الحمدللہ عز و جل 9 زبانوں میں یہ منتقل بھی ہوا ہے. دعائے اتار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو کوئی رسالہ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی کہ 12 صفحات پڑھ یا سن لے, اس کے گھرانے کو ناچاقیوں سے محفوظ رکھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, واہ واہ رمضان آنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اچھا, گزشتہ ہفتے جو رسالہ تھا اخبار کے بارے میں سوال جواب, اس میں مطالعہ کرنے کی کارکردگی, اسلامی بھائی 42,547 اور اسلامی بہنیں 81,088 یعنی 81,088. تو اس بار بھی یہ تقریباً اسلامی بہنوں کی ڈبل تعداد. یہ جو کارکردگی مجھے دی گئی وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. تو بہرحال یہ رسالہ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی یہ بہت اہم ہے. آپس میں گھر میں رشتہ داروں میں کس طرح سلوک کرنا ہے رشتہ داروں میں, اس کے لیے یہ بہترین رسالہ ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا, پڑھیں گے تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر اللہ نہ کرے یہ گناہ ہو گیا ہوگا تو توبہ کی ترغیب ملے گی کہ رشتہ داری کاٹنا یہ حرام ہے اور رشتہ دار سے حسن سلوک کرنا, صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی سارے بھائی پڑھ چکے ہیں, یہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نیٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے نا. پہلے کسی نے پڑھ لیا آپ میں سے؟ ماشاء اللہ کچھ صاحبہ نے پڑھ لیا ہے, باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارا ایک جگہ اجتماعی مدنی مذاکرہ تھا, وہ کچھ آزمائش میں آیا ہے اور ایک صوتی پیغام ان کا. اللہ مشکل آسان فرمائے. اس وقت تو یار ہمارے 2 مدرسین بھی آزمائش میں آ گئے ہیں. آزمائش سے پتا یاد آ گیا مجھے, ایک تو خلیل مدنی استاذ الحدیث حدیث شریف پڑھاتے ہیں, بہت سینئر استاد ہیں, یہ مرکز الاولیاء کے مرکزی جامعۃ المدینہ کانا نو میں بیچاروں کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تو بے ہوش پڑے تھے اور اب پتہ چلا کہ کچھ انہوں نے حرکت کی ہے, آنکھیں کھولی ہیں اور کچھ ہوش میں آئے, ہوش میں آتے اپنے بیٹے کو آواز دی, جعفر نماز پڑھنی ہے. الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. شب برات اب ان کا ایکسیڈنٹ بھی بس شب برات 15 شعبان کے آس پاس ہی ہوا ہے, 16 شعبان کو ہوا ہوگا. تو اس سے پہلے انہوں نے معافی تلافی بھی کی ہے, معافی کی ہے. وہ ان کا صوتی پیغام میں نے سنا جو اب وائرل ہوا ہوگا, یا مجھے کسی نے بھیجا کہ انہوں نے مطلب اپنے حادثے سے پہلے 2-3 دن پہلے یہ کیا ہوگا, معافی مانگی ہے شاگردوں سے, احباب سے اور سب سے. الحمدللہ ہمارے یہ مدنی ماحول ہے معافی مانگنے کا, کہ شب برات کے موقع پر معافیاں مانگی جاتی ہیں. بیچاروں کا حادثہ ہو گیا, آپ دعا کیجئے کہ ان پر اللہ رحمت کرے, یہ بچ جائے, ہمارا سرمایہ ہے, اچھے استاد ہیں ہمارے اور اچھے ذہن کے. الحمدللہ. اور ایک اسی نام کے خلیل مدنی, یہ باب المدینہ فیضان اکاڑوی کے استاد ہیں, ان کا بھی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو یہ مجھے جو اطلاع ملی تھی اس میں یہ تھا کہ 4 گھنٹے تک ان کا آپریشن ہوا اور ابھی تک ہوش میں نہیں آئے, کرنٹ پوزیشن مجھے نہیں پتا. ہمارے زمزم نگر کے بھی ایک استاد صاحب ہیں شفیق مدنی, شفیق مدنی بےچارے, ہاں ان کا بھی حادثہ ہوا تھا. تو یہ اب غالباً یہ بہتری پر ہیں ابھی, جی ان کا بھی اسی شعبان المعظم میں, جی جی حادثہ ہوا ہے. استاذ الحدیث ہیں, استاذ الحدیث. تو اللہ ان تینوں اساتذہ کو اور جتنے بھی عاشقان رسول زخمی ہیں, بیمار ہیں, اللہ پاک سب کو روبت سے صحت کرے, عافیت عافیت عافیت کرے. اسکوٹروں پر ایکسیڈنٹ, یہ تینوں غالباً اسکوٹروں کے بائک کے ایکسیڈنٹ ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ عام طور پہ ہیلمیٹ نہیں پہنتے, ہیلمیٹ نہیں پہنتے سر کی چوٹ آتی ہے, سر کی چوٹ آتی ہے پھر کوما میں چلے جاتے ہیں یا بہت بےچارے تکلیف میں آ جاتے ہیں. ہیلمیٹ پہنے اور ہیلمیٹ پہنے بھی اور اس کو باندھے بھی, خالی سر پہ رکھ دیتے ہیں. سر پہ رکھنے سے فائدہ بظاہر تو کم ہی ہے, ظاہر ہے کہ جب گرے گا تو جھٹکے سے وہ ہیلمیٹ تو نکل جائے گی, تو فائدہ کم ہوگا نا, یا تو نہیں ہوگا یا کم ہوگا. تو اس لیے وہ ہیلمیٹ اچھی طرح جو باندھنے کا اس کا طریقہ ہے اس کو باندھی جائے تاکہ وہ گرنے پر ہیلمیٹ نہ گرے. اب یہ ذہن ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو ہیلمیٹ کا کیوں بوجھ سر پہ خالی رکھتے ہیں, میں نہ رکھے بس. پھر تو ویسے قانون بھی ہے, ہیلمیٹ پہننی چاہیے. اور ہماری ویسے مدنی التجائیں بھی ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہیلمیٹ پہنا کریں, اپنی جان کا تحفظ کریں. جو بھی اسکوٹر چلاتے ہیں مہربانی کر کے وہ ہیلمیٹ کو اپنے لباس کا حصہ بنا لیں اسکوٹر چلاتے ہوئے, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا, بچت ہوگی انشاءاللہ. ورنہ کتنی اموات بھی اس طرح ہو رہی ہیں ہیلمیٹ نہ پہننے کی وجہ سے, سر کی چوٹیں آتی ہیں, یا تو کوما میں جاتا ہے یا جایا حادثہ پر ہی فوت ہو جاتا ہے, یا کچھ دن اسپتال میں رہ کر انتقال کر جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السابعي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نما کا وہ روایت سنا اس سے پہلے وہ مدنی پیکیجز ملاقات کے تو جنہوں نے ملاقات کرنی ہے تو وہ اس طرح کر سکیں گے اگر چاہیں گے تو اوریجنل شناختی کارڈ یا جامعت المدینہ وغیرہ کا کارڈ ہونا ضروری ہے یا کسی بھی جامعہ سے عاشقان رسول کے وابستہ اس کا کارڈ ہو یا جو پولیس یا فوج کے محکمے میں تو ان کا اپنا محکمے کا کارڈ ہو یا جو گریجویشن یا اس سے اوپر دنیاوی تعلیم رکھتا ہے تو وہ اس کا اپنا سرٹیفکیٹ یا اس کی کاپی شو کرے اور سب کے لیے شناختی کارڈ اوریجنل ہونا ضروری ہے مگر طلبہ کرام جو چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا نہیں ہوتا شناختی کارڈ تو ان کا جامعۃ المدینہ کارڈ کفایت کرے گا اور دوسری یہ بھی ایک صورت ہے کہ وہ جمعہ دل اولا سے لے کر جمعہ دل اخرا جمعہ دل اولا چھوڑ دیتے ہیں وہ تین مہینے کا میں نے سوچا ہوا ہے جمعہ دل اخرا سے کی پہلی تاریخ چاند رات سے لے کر اب تک جس نے ملاقات نہ کی ہو ان شرائط کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک شرط ہے تو ملاقات کرے ورنہ ہر ہفتے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ رش سے بچنے کے لیے یہ ترکیب کرنی ہوتی ہے مدنی پیکیجز یہ ہیں کہ جن رسالوں کا اعلان ہوتا رہتا ہے اب تو میرے خیال 37-38 رسالے ہو گئے ہوں گے تو 30 رسالے ان میں سے پڑھ لیے ہوں یا 12 ماہ کا سفر کر لیا یا 12 ماہ سے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ یا 12 ماہ سے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری اور ان دونوں میں ان دونوں میں سے ایک میں مطلب شرکت کی ہو لیکن دو چھٹیوں کی اجازت ہے یا بیماری کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی ویلڈ 12 ماہ سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانا ہفتے میں ایک چھٹی کی رعایت یا بیماری کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہوں 12 ماہ سے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو یا فارغ التحصیل ہو درس نظامی ہو کیا ہو یا مدرس ہوں درس نظامی کے یا قاری صاحبان کل وقتی مدرسۃ المدینہ کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب ہے اور جنہوں نے روزہ رکھنا ہے صرف ان کے لیے سحری کی بھی ترکیب انشاءاللہ. سمجھا نہیں. اچھا اچھا ان کے باقی ہیں تو کوئی آواز ہی نہیں دی انہوں نے مجھے. میں بھی آج سوچ رہا تھا کہ آج کوئی ترکیب ہے نہیں, کیونکہ ورنہ ان کی وہ دکھاتے رہتے ہیں چند بار, آج بیچاروں کو دکھایا نہیں. آج چلو بھائی مدنی بندوں ان کی کاوشیں امی ابو کے ساتھ بہن بھائیوں سے مل کر قاری صاحب کی بھی ساتھ میں رہنمائی, یہ کاوشیں ان کی دیکھتے ہیں. ابھی تیاری کر رہے ہیں, جب تک سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. ایک ماڈل بنا کے لے کر آئے ہیں ہمارے مدنی منع, ماشاء اللہ واہ. آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ موجود ہے اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ ایف سی ایریا لیاقت آباد, اور آج جو ہم سوال کرنے جا رہے ہیں یہ امیر السنت ملاحظہ فرمائیے, یہ آج کا سوال. رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا جواب ابھی کچھ دیر بعد ملاحظہ فرمائیے, یہ کچھ مدنی منوں کی کاوشیں ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیے. ماشاءاللہ یہ ایک آگ جل رہی ہے اور ایک لکڑی کو جو ہے جلا رہی ہے, اور یہ کیا لکھا ہوا ہے ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے. حسد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ماشاءاللہ ابھی ایک کار نظر آئے گی, یہ کار ملاحظہ فرمائیے, اور یہ ایک بائک نظر آ رہی ہے. اب یہ دو سواریاں ہیں, اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ہے یہ ملاحظہ فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تیرا کمزور کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے. اور دعائے اتار, یاد یہ بھی ہم لکھ کے لے کر آئے ہیں جو کہ رسالے سے متعلق ہے. جو یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو کوئی رسالہ ہاتھواں پھوپھی سے صلح کر لی کہ ڈبل بارہ صفحات پڑھ یا سن لے, اس کے گھرانے کو ناچاکیوں سے محفوظ رکھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اس رسالے کے اندر کیا کیا مدنی پھول ہیں اس کی چند جھلکیاں یہ ملاحظہ فرمائیے. جب آپ رسالہ پڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین تو یہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا. کیا بات ہے, وَآتِذِلْ وَآتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَآتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ, اور ترجمہ کنز المان, اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. یہ ایک اور مدنی پھول آپ اس رسالے ہاتھوں ہاتھ ہوپی سے سلوہ کر لی اس میں پڑھ سکتے ہیں. واہ, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے, اس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. ایک اور مدنی پھول اسی مدنی رسالے سے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں تین قسم کے لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک ہے صلہ رحمی کرنے والا. یہ را پر زبر بنا دیا ہے, را پر زیر آتا ہے صلہ رحمی. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. بھیا یہ ایک نقش نالے پاک یہ ملاحظہ فرمائیے. ماشاءاللہ. اور جو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے, جواب ارشاد فرمائیے. جواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ حوالہ رفیق المعتمری، ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ ملاحدہ فرمائیے، آمد رمضان ہے، اللہم بلغنا رمضان۔ یہ ہمارا پیارا پیارا فیضان مدینہ اور امیر سنت کا لکھا ہوا ایک پیارا سا شعر، سرکار عطا کر دو غم سب کو مدینے کا، جتنے ہیں یہاں بھائی فیضان مدینہ میں۔ اچھا امیر سنت، ایک بات ہم آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے، یہ ماڈل شریف کی ایک تصویر ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ واہ، اب اس میں ایک مینار مبارک بھی نظر آ رہا ہے اور کچھ یہ نئی عمارت شاید بنے گی، تو کیا آنے والے وقتوں میں کچھ اس قسم کا فیضان مدینہ ہمیں نظر آئے گا؟ اللہ کرے کبھی نہ کبھی آ جائے نظر، گنبد تو بن گیا، یہ مینار مبارک، مینار باقی ہے نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فیضان مدینہ، ماشاء اللہ، مدنی منوں کی کاوش ہے مرحبا، اللہ ان سب کو عالم باعمل بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، دعا بھی پڑھائی گیا، صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب المصطفی جل جلالہ، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب، اور جو کوئی مجھے اپنا ثواب ایصال کرے، یہ سب اپنی بارگاہ میں اس کا اجر عطا فرما اپنے کرم کے شاہ نشان سب نیکیوں کا، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما، جملہ انبیاء مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مفسرین، محدثین، کل مسلمات و مسلمین، کل مؤمنات و مؤمنین، خصوصاً سیدنا، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم، غوث الاعظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، خطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغین و مبلغات، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، بالخصوص جنہوں نے یہ نیت کی کہ پورا ماہ رمضان المبارک اعتکاف کریں گے، گھومیں گے پھریں گے نہیں، اس دوران صحیح معنوں میں اعتکاف کریں گے، ان کو بھی ثواب عطا ہو جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، عاشق رسول بنا، صحابہ و اولیاء، صحابہ و اہل بیت، اولیاء و اصفیاء کی محبتیں نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرضداروں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما. یا اللہ جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، روٹے ہیں من جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت نصیب ہو، جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو جائے، جو بے جا مقدموں میں جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہیں نکل آئے. یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. Allah.

ہمارا.